ข้าไปสู่ภวังค์คือเข้าไปอยู่ในภพข้างในบางคนเข้าไปสู่ภวังค์นี่ลืมตานะเอามือมาทำงี้ไม่รู้เรื่องเลยแต่ไปอยู่ในภพละอยู่ในภวังค์องค์ของภพภวังค์ก็คือองค์ของภพไปอยู่ในองค์ภพอยู่ไม่รู้เรื่องข้างนอกไม่รู้เรื่องอยู่ข้างในภพคืออยู่ในตัวของตัวเองอยู่ในภพที่ระลึกจิตของเราอยู่กับตรงนั้นน่ะอยู่กับในภพนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นเราไม่รับรู้ข้างนอกแล้วทวารตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่รู้เรื่องแล้ว5ทวารนอกไม่รู้เรื่องอยู่แต่ทวารใจอยู่ของตัวเองตาลืมยังไม่รู้เรื่องหูนี่เสียงบางทีเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเอาประทัดมาจุดบางทีก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเอาน้ำมาสาดก็ยังนั่งเฉยเนี่ยเรียกว่าเข้าภวังค์เก่งเข้าภวังค์สนิทไม่รับรู้ต่อทวารนอกเลยนี่ลักษณะเรียกว่าตัดภพนอกตัดภพกามกามนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายกาม5ตัดภพนอกไปอยู่ในภพใจเรียกว่าภวังค์เพราะเขาบอกว่าเข้าฌานก็คือเข้าไปอยู่ในภวังค์เข้าใจอย่างนี้กันซะส่วนใหญ่ซึ่งเพี้ยนการเข้าฌานก็หมายความว่าเรามีประสิทธิภาพทางจิตที่เข้าไปเพ่งรู้กิเลสและกำลังทำลายกิเลสถ้าครบ2อาการเพ่งกับเผาเพ่งรู้กิเลสแล้วก็ทำลายกิเลสลงได้เรื่อยๆนั่นแสดงว่าเรากำลังเป็นฌานสามารถรู้ทำได้พอได้ดีขึ้นมานิดนึงเริ่มต้นชั้นหนึ่งวิตกวิจารณ์เนี่ยอันเดียวกันกับเพ่งวิตกวิจารณ์เนี่ยอาการเดียวกับเพ่งนะวิตกวิจารณ์วิตกแปลว่าคิดวิจารณ์แปลว่าพิจารณานี่แหละวิจาระเนี่ยจารณะเนี่ยพิจารณาก็หรือตีรณะนั่นแหละตีรณะวิเคราะห์วิจารณ์เมื่อเพ่งแล้วก็อ่านอยู่เรียกว่าวิตกวิจารณ์เพ่งแล้วก็อ่านพออ่านได้แล้วลงมือทำลายก็คือเผาเพราะในลักษณะของฌานก็คือวิตกวิจารณ์คือฌานที่1เพ่งก่อนรู้เพ่งแล้วให้รู้ก่อนไม่ใช่ก่อนรู้เพ่งซะก่อนแล้วให้รู้พอรู้ได้แล้วได้กิเลสรู้จักกิเลสได้แล้วทำลายจะทำลายด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือสมถภาวนาสมถภาวนาหมายความว่าบีบหัวมันดื้อเอ็งหยุดเอ็งหยุดคุณมีพลังเท่าไหร่มีอินทรีย์พลังที่จะให้กิเลสหยุดกิเลสไม่มีไม้คุณมีพลังยังไงคือมันเป็นนามธรรมทั้งนั้นที่พูดนี่ใช่ไหมคุณก็อาจจะเคยทำคือเคยทำทุกคนมันเป็นวิธีซื่อบื้อวิธีของคนทั่วไปมันไม่ต้องใช้เหตุผลมันต้องใช้ปัญญาส่วนวิปัสสนาภาวนานะหมายความว่าคุณรู้หน้ามาแล้วคุณจะต้องเอาปัญญาเอาความรู้เอาเหตุผลเอาสัจจะความจริงที่มันมีเท่าไหร่คุณขนมาเลยคนมาอ้างอิงกับมันเลยไม่ต้องไปบีบไปบี้ไม่ต้องไปใช้พลังกดพลังข่มให้มันเหือแตกเหือแตนไม่ต้องใช้เหตุผลธรรมดาใช้ปัญญาใช้ความรอบรู้เข้าไปให้ตัวกิเลสนี่มันจำนนกิเลสมันจำนนมันก็อ่อนตัวลงลดลงนั่นคือกำลังเผาสำเร็จกำลังทำลายกิเลสสำเร็จในขณะที่ทำลายกิเลสสำเร็จเมื่อคุณมีเวลาปฏิบัติฌานต้องมีญาณบอกแล้วฌานไม่มีญาณไม่ฌานต้องมีปัญญามีความรู้ตลอดไปเวลาทำการลดก็ให้รู้อยู่ว่าเรากำลังลดเมื่อลดลงก็รู้ว่าลดลงกิเลสมันตามรู้ไงอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีวิปฏินิสคานุปัสสีอนุปัสสีปัสสีหรือปัสสานี่แปลว่าเห็นตามเห็นมันตลอดเลยตามเห็นมันด้วยญาณนะไม่ใช่เอาลูกตาไปเห็นนะไม่ใช่จักษุมังสะนะเป็นธรรมะจักษุเป็นตาทางธรรมเห็นคือญาณนี่เห็นมันตลอดเห็นมันลดลงเห็นว่ามันลดลงมันอาการของกิเลสมันเบาลงแม้เมื่อกี้มันโกรธแล้วเราพดตั้งหน้าสู้กับมันชัดเป็นฌานจับกิเลสเพ่งรู้กิเลสแล้วก็ทำลายกิเลสลดลงนั่นแหละเรากำลังเข้าฌานกำลังเข้าอาการเพ่งเผาไม่ต้องมานั่งหลับตาไม่ต้องมานั่งเข้าไปอยู่ในภวังค์ลืมตาโทโลนี่แหละลืมตาโพลงๆด้วยมรรคองค์8นี่แหละกำลังคิดก็ตามกำลังพูดอยู่ก็ตามกำลังทำอะไรก็ตามคุณจะมีจิตแววไวมีสติสัมปชัญญะมีสัมมปทานมีอิทธิบาท4นี่เป็นองค์ของอะไรสติปัฏฐาน4สัมมปทาน4อิทธิบาท4เป็นองค์ของอะไรโพธิปักขิยธรรม1 2 3เรามีอันนี้อยู่ประกอบตลอดเวลานะ รู้ประกอบอยู่ตลอดเวลาสติปัฏฐานก็คือรู้องค์ประชุมรู้องค์ทั้งหมดของมันรู้องค์รวมของมันของกิเลสหรือของจิตวิญญาณสังวรประธานหรือตัวที่สังวรแล้วก็เลือกเฟ้นแล้วก็ประหารมีอิทธิบาทพยายามวิเคราะห์วิจัยมีวิปัสสนามีวิมังสาทำเข้าไปพยายามภาคเพียรให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีตีรณปริญญาเนี่ยทำแยกในองค์รวมกายะไปองค์ประชุมเจาะลงไปเป็นเวทนารู้สึกเจาะลงไปในรู้สึกรู้แล้วว่านี่เป็นถ้าจะแยกเป็นคู่ก็คือมีกายกับจิตมีเวทนากับธรรมะความรู้สึกมี2คู่สติปัฏฐานมี4มีกายเวทนาจิตธรรมกายกับจิตนี่แยกเป็นอย่างหยาบเจาะเราไปถึงจิตก็มีเวทนากับธรรมะเพราะงั้นในธรรมะนี่มีตัวแรกของธรรมะคือในธรรมเนี่ยมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมธรรมในธรรมมีอะไรบ้าง1นิวรณ์5 2อายตนไม่ใช่อุปทานขันธ์5นะ1นิวรณ์5 2อุปทานขันธ์5 3อายตนะ6 4โพชฌงค์7โก้น้อยไปไม่ทันอริยสัจ4นะอันที่5อริยสัจ4ดีที่จริงนักเรียนชอบตอบเงี้ยเหมือนเด็กนักเรียนดีไม่งั้นโอ้โหถามแล้วก็พูดกลัวจะอายมันดีอ่ะตอบงี้จะได้รู้ไปว่ามันผิดก็ผิดมันถูกก็ถูกเราเรียนหนังสือเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องอย่างงี้แหละผิดถูกเรากล้าไอ้ผิดถูกก็ไม่รู้เราก็มีอัตตามานะไม่เอาตอบไปเดี๋ยวผิดไม่เอาเลยไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดครูก็ไม่รู้นี่ไม่ตอบก่อนนึกว่ารู้กันทั้งนั้นนะก็เลยโง่ไปงั้นทั้งที่ครูก็ไม่รู้ว่ะครูก็นึกว่ารู้แล้วจบโง่ต่อไปครูก็โง่เพราะว่าไม่รู้สิทธิ์ก็โง่เพราะไม่มีความรู้ต้องไปหาขบวนการนิวรณ์อายตนะไม่นิชินวรอุปทานนะนิวรณ์อุปทานอายตนะแล้วก็โพชฌงค์มันมี5ก่อน5 6 7 4ที่จริงมรรค8มันอยู่ที่อริยสัจ4เหมือนกันแต่ระวังมันจะไปเผลอเนี่ยอย่างเนี้ยมรรค8มันมา7มรรคเท่ากับ7มรรค8มันจะต่อรวมหัวเลยอริยสัจ4มันรวมเอามรรค8ไปด้วยเอาหมดทั้งขบวนเลยในธรรมในธรรมเนี่ยมันหมดหมดทั้งขบวนนะอริยสัจ4มันกลับไปหา4 5 5 6 5 5 6 7 4ห้าห้าหกเจ็ดสี่มาหางเลขห้าตัวอาตมาตั้งใจจะบัญญัติคำนี้มาเรียกแทนอารยะกับอริยะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เจตนาใช้ถ้าเพราะงั้นก็เหมือนกับไอน์สไตน์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครจะนักเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าบอกจะบอกว่า E ของไอน์สไตน์จะต้องบอกของ E ไอน์สไตน์หมายความว่า E ของไอน์สไตน์แรงงานของไอน์สไตน์ต้องใช้สูตรของไอน์สไตน์ถ้า E ไอน์สไตน์คล้ายๆกันพันจะบอกว่าอริยสัจ4ของโพธิลักษณ์ต้องอริยสัจ ของคนอื่นก็เรียกอริยะทั่วไปนะอันนี้ทำในธรรมถ้าเราจำอันนี้ไว้ได้นะเราก็จะรู้ว่าในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยสติปัฏฐาน4เราก็ไม่รู้เรื่องว่าแล้วพิจารณาไงก็มาสอนกันว่าพิจารณาสติปัฏฐานสี่เอาตัวไหนก็ได้พิจารณาการในการก็บรรลุคนเราจะบรรลุแล้วนี่นะคนที่มีภูมิธรรมแล้วว่ามีบารมีแล้วไอ้ที่มันได้แล้วก็ได้ไปไอ้ที่ยังไม่ได้มันก็ต้องเหลือไอ้ที่เหลือนั่นแหละเขาทำมันนั้นแต่แค่นั้นเขาพิจารณาการในการก็จบเขาก็บรรลุธรรมก็ใช่แต่ในภาคเรียนแล้วคุณต้องเรียนทุกอย่างและคุณเองคุณก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างถ้าคุณยังไม่ได้สิ่งใดพิจารณากายก็ยังไม่เป็นจะไปพิจารณาแต่เวทนาในเวทนาเพื่อให้มันบรรลุไปถึงที่สุดไม่ได้คุณต้องพิจารณากายก็เป็นแล้วมันมีบารมีแล้วเพราะงั้นเหลือเวทนาแล้วคนนี้ก็เลยมีตัวอย่างพิจารณาแต่เวทนาในเวทนานิดเดียวท่านก็บรรลุก็ใช่ที่ท่านมีแล้วท่านทำแล้วจบแล้วจริงๆแล้วต้องทำให้ได้ทุกคน คนไหนก็ต้องทำให้ได้ทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างอันใดเป็นบารมีแล้วอันใดเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องทำเพราะคนเราทำไปแล้วเราก็รู้ว่าเอออันนี้เราทำแล้วมันก็ง่ายคนที่มีจะง่ายมันก็ได้นี่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปทำมันยากอะไรก็เท่ากับมันได้เพราะคนที่ทำแล้วได้แล้วไม่ต้องทำส่วนคนที่ยังไม่ทำต้องทำหมดเมื่อเราเป็นฌานนี่เราเพ่งเผาเราก็จะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นองค์ประชุมก็เป็นความหมายกว้างกายพิจารณากายกายนอกกายในนอกก็คือหยาบในก็คือในไปหาจิตวิญญาณไปหานามมาทำลึกๆเข้าไปเรื่อยๆมันเมื่อองค์ประชุมตั้งแต่มีเหตุรูปข้างนอกเป็นองค์ประชุมข้างนอกประสบตาเป็นรูปรูปก็เป็นอยู่นอกหาเข้าไปหาอายตนะข้างในในก็เป็นรูปจะเป็นรู้ในในแล้วเราก็ตั้งรูปไว้ข้างในเป็นความนึกคิดเป็นจินตนาการเป็นภาพเป็นอะไรก็อยู่ข้างในต่อไปในภาพในรูปมันก็คือภาพคือรูปคือรูปธรรมเจาะในภาพในรูปนั้นถ้าเป็นวิญญาณมันจะมีเวทนามีจิตรูปในจิตเจาะเข้าไปในรูปในจิตเป็นความรู้สึกเป็นความรับรู้เป็นความรู้เจาะในความรับรู้เข้าไปหาเวทนาเป็นความรู้สึกเจาะเข้าไปในความรู้สึกเข้าไปถึงธรรมธรรมะตัวที่จะต้องเจาะออกมาให้ได้ก็คือมันเป็นนิวรณ์5หรือไม่ก่อนอื่นเลยหัวโปเลยนิวรณ์5เนี่ยนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาตัวร้ายเลยเพราะงั้นนิวรณ์5ก็คือกิเลสทั้งหมดนั่นแหละแต่มันละเอียดลงไปอีกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้ถ้าเรารู้กิเลสตัวนิวรณ์5แล้วจนกระทั่งเราสามารถรู้รู้กามรู้พยาบาทรู้ลึกเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับเราตามอายตนะเข้าไปเรื่อยๆเท่าตับตามถูกแล้วล่ะตามอายตนะด้วยแล้วตามความยึดติดคืออุปทานในขันธ์เพราะฉะนั้นอุปทานในรูปอุปทานในเวทนาอุปทานในสัญญาอุปทานในสังขารอุปทานในวิญญาณนี่คือขันธ์5เราจะติดกิเลสหมายความรวมๆไปทั้งหมดเลยว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำลายเป็นตัวร้ายกิเลสเนี่ยเป็นตัวร้ายเป็นอารมณ์ร้ายเป็นตัวจิตวิญญาณที่เป็นแง่ร้ายหยาบกลางละเอียดอยู่ในนั้นหมดกิเลสวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสแบ่งออกเป็น3เกรดใหญ่ๆเท่านั้นเองกิเลสคือรวมหมดทีนี้เมื่อลักษณะของกิเลสนี่เป็นความปรารถนาตอนนี้ละเอียดไปแล้วเนี่ยจะมาอธิบายเร็วไปไหมเนี่ยโอ้โหไปใหญ่เลยนะเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรบ้างนี่แหละแต่จะรู้เรื่องฌานล่อกันไปหากิเลสแล้วไปหาตัณหาแล้วไปหาจะไปหาอุปทานแล้วเพราะมันมีอุปทานขึ้นมาก็เลยมาเจอตัวนี้ก็อธิบายตัวนี้คืออาตมาไปตัวไหนไปได้เรื่อยๆอ่ะตามได้ก็ได้ตามไม่ได้กลับไม่ถูกนะกลับวกเข้าหาทางไม่ถูกอาตมาเจตนาจะอธิบายคําว่ากิเลสตัณหาอุปทานมันต่างกันอย่างไรกิเลสก็คือเจ้าตัวอารมณ์ร้ายผีร้ายทั้งในจิตวิญญาณนี่รวมหมดแหละหยาบกลางละเอียดยังไงก็เรียกกิเลสหมดทีนี้แยกละเอียดลงไปอีกนะเช่นเดียวกันก็เราเรียกว่าคนกิเลสเนี่ยเหมือนกับคำว่าคนคนก็คือนี่แหละหยักหยักหยักหยักเนี่ยนะเรียกว่าคนส่วนตัณหานั้นเจาะลงไปอีกแบ่งลงไปอีกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเจาะลงไปอีกตัณหาเนี่ยเพราะมีกามตัณหามีภวตัณหามีวิภวตัณหาซึ่งมีนัยยะต่างกันกามตัณหาก็คือในโลกหยาบตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะต้องมีสภาพตาหูจมูกลิ้นกายรับรูปรับอายตนะรับทวารรับอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่าโลกนอกภพนอกกามตัณหาส่วนภวตัณหาก็คือภพในใจในจิตวิญญาณแม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีของมันได้จะมีกามในภพจะมีพยาบาทในภพจะมีทีนานิทะในภพจะมีไอ้ทีนานิทะเนี่ยมันในภพอยู่แล้วฟุ้งซ่านในภพอุทธัจจกุกกุจจในภพวิจิกิจฉาในภพนี่คือตัวนิวรณ์5ทั้งนั้นมันก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างกามกิเลสเกิดจากตัณหาข้างหน้ากามตัณหาแล้วล้างภวตัณหาตัณหาในภพได้อีกเราก็ขึ้นสู่ภพวิภวภพภ พิเศษเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมีญาณมีปัญญารู้จักวิภาวะหรือวิภพเนี่ย เก่งมันเป็นอย่างไม่ใช่มีเป็นไม่มีอย่างไม่ธรรมดาก็ได้มีอย่างเหนือธรรมดามีอย่างไม่สามัญถ้าไม่ก็คือไม่มันมีลักษณะสองด้านกลางๆนี่คือความสามัญถ้าไม่ก็คือตัดไม่มีกลางก็ไม่เหลือถ้าแต่ถ้ามีเหนือกว่าไอ้ที่สามัญวิเนี่ยมันมีความหมายสองด้านมันมีบนกับสูงไอ้บนกับล่างไม่ใช่กลางกลางนี่คือสามัญเพราะงั้นกามภพกับภวภพหรือภพกลางๆเนี่ยมันก็คือส่วนนอกกับส่วนในกามก็คือส่วนนอกตาหูจมูกลิ้นกายส่วนภพก็คือส่วนในส่วนภพก็คือส่วนในทีนี้เมื่อผู้ใดเรียนรู้ภพสองภพนี้แล้วคนที่มีความรู้ในกามคนที่มีความรู้ในภพก็คือคนที่กำลังเริ่มมีความรู้ในระดับถ้าสามารถทำสำเร็จลดกามได้ก็เข้าสู่วิภาวะคือไม่ให้มีกามเริ่มลดภาวะตัณหาได้ก็เริ่มเข้าสู่วิภาวะภพเป็นภพที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกแต่ทุกวันนี้นี่เขาแปลกันว่าวิภาวะภพเขาก็บอกว่าคือภพที่ไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นไอ้พูดก็ถูกเหมือนกันถูกอย่างตื้นๆนะทุกวันนี้มันน่าได้น่ามีน่าเป็นหมดน่าได้น่ามีน่าเป็นมาที่ไหนมาให้แกตัวกูของกูทีนี้จริงๆแล้วนี่ในวิภวภพนี่ถ้าเผื่อว่าเราไม่นะไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นมาให้ตัวกูของกูแต่น่าได้น่ามีน่าเป็นเพื่อประโยชน์เพื่อเสียสละเพื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูอันนั้นถือว่าเป็นวิภวะตัณหาตัณหาเหนือชั้นตัณหาอุดมการถ้าเผื่อว่าเราต้องการตัณหาแปลว่าความต้องการหรือความอยากนี่นะเขาแปลเป็นภาษาไทยเขาแปลเป็นงั้นถ้าเราอยากมาบำเรอกามมาพบมาบำเรอตาบำเรอหูบำเรอจมูกบำเรอลิ้นกายของเรามาบำเรอเสพอย่างนี้ก็เรียกว่าคุณอยากมาให้แก่ตัวเองเสพเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นผีร้ายเป็นตัณหาแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายคุณพ้นไปหนึ่งแล้วคุณไม่คือวิไม่แล้วมันจะเป็นอุดมการณ์แล้วเป็นสิ่งพิเศษเป็นสิ่งวิเศษแล้วถ้าในภพอีกในภวะภพในทวารใจคุณก็ไม่ได้บำเรอทวารใจของคุณบำเรอความสมความฝันฝันอย่างงอนคิดอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของในจิตไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่ได้มาทำเพื่อบำเรอให้แก่ตนเองความฝันนั้นก็ฝันเพื่อตัวเองเอามาบำเรอเราอยากเป็นนายกเราอยากเป็นนางงามเราอยากเป็นคนสวยมันเป็นสิ่งเสริมในใจหรือเราอยากจะเป็นคนมีอำนาจมันก็ที่จริงมันก็กิเลสซ่อนๆกันเป็นกามในภพเป็นความอยากใหญ่ในภพมันกิเลสใหญ่มันก็มีอยู่กามกับอัตตาเท่านั้นแหละมันก็มาเสริมความเป็นตัวเองไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเขาแปลว่าวิภาวะนี่แปลว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ถูกบอกแล้วอย่างที่หนึ่งว่ามันถูกคือไม่ได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมาเพื่อตัวเองมันถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่ได้เพื่อตัวเองนั่นคือวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ดีแต่ไม่ใช่นิพพานนะวิภาวะตัณหาไม่ใช่นิพพานนะยังไม่ถึงนิพพานถ้าตราบใดที่คุณยังไม่เข้าใจวิภาวะตัณหาแล้วก็ล้างตัณหานี้ออกไปสิ้นด้วยไม่ติดยึดตัณหานี้เป็นตัวเป็นตนคุณสามารถทำอุดมการทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติทำเพื่อราชธานีอโศกทำใหญ่เลยนะคุณทำไปเลยคุณเป็นพระเจ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นพุทธะคุณเป็นสิ่งที่มีคุณทำให้ราชธานีวิเศษเลยแต่อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะสร้างสรรค์ให้ดีเลยคุณทำไปอยากได้อยากมีอยากเป็นทำให้ดีคุณก็ทำเป็นพุทธะเป็นพระเจ้า ป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่เลิศลอยต้องอาศัยต้องมีสรุปแล้วคือยังมีอยู่มันไม่ถึงนิพพานหรอกอันเนี้ยพระศาสนาทุกศาสนานี่พระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มีแต่ดีๆๆๆๆดีมันจึงเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากพุทธก็ต้องมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเช่นเดียวกันอย่างนี้ด้วยแต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธมันแหว่งแล้วมันจะเอาแต่นิพพานลัดเลยซึ่งนิพพานลัดกุดนิพพานอย่างนี้เป็นนิพพานฝันความจริงไม่มีเพราะไม่ได้เดินตามลำดับศาสนาพุทธเจ้ามีลำดับเป็นลำดับขั้นตอนต้นกลางปลายศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ลัดไปหาจะเอานิพพานปุ๊บด้วยฝันเออทุกอย่างไม่มีไม่เอาไม่ยึดไม่ติดลอยลมสมมุติเอาแต่เสร็จแล้วกิเลสก็ไม่รู้ตัวสภาพที่เจาะลงไปมีฌานเพ่งเผารู้จิตวิญญาณให้รู้วิเคราะห์วิจัยกิเลสให้ออกไม่รู้หรอกไม่ได้เรียนกระทบสัมผัสเมื่อไรมรรคองค์8ไม่เคยพาสอนตากระทบรูปแล้วก็เจาะลงไปในรูปรู้เวทนารู้ความรู้สึกรู้กิเลสในเวทนารู้จะเป็นกามหรือเป็นพยาบาทเป็นโลภหรือเป็นโกรธหรือว่ามันหลงผิดอะไรก็ต้องวิจัยใจลงไปได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมโนภาพมันเป็นคำกลางๆที่เป็นคำว่าเป็นภาพเป็นสิ่งที่รู้เท่านั้นส่วนตัณหามันมีนัยยะมันบอกในตัวว่ามันเป็นตัณหาเป็นความอยากมาให้ตัวเองมันมีน้ำหนักมากกว่าคำว่ามโนภาพมโนภาพกลางๆมโนภาพคือความรู้รูปรู้เรื่องเท่านั้นเองแต่ตัณหาต้องเจาะลงไปว่าไอ้รูปไอ้เรื่องนั้นน่ะมันมีตัวที่เป็นตัวอยากเป็นตัวตัณหาที่เอามาบำเรอตนเองไหมซ่อนอยู่ในนั้นแต่อยู่ในภพเหมือนกันมีภวะตัณหากับจินตนาภาพจินตนาการอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในภพเหมือนกันเป็นความคิดเป็นเรื่องของอารมณ์ของจิตในจิตจิตในจิตนะเป็นเรื่องของจิตในจิตแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของต่อเนื่องมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของจิตในจิตเพราะฉะนั้นกามในภพก็มีได้แล้วก็คุณไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุณก็กามฝันเองสําเร็จความใคร่ทางความคิดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ใช้สํานวนไอ้พวกสําเร็จความใคร่ทางความคิดนี่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายหรอกมันสุขของมันไปเรื่อยนี่อาตมาพยายามจะวิเคราะห์ตรงนี้เป็นประเด็นหลักประเด็นที่สําคัญมากเลยว่าศาสนาพุทธทุกวันนี้นี่เสื่อมตรงที่ไม่รู้จักตัณหา3ปนไปหมดเลยวิภวตัณหาแยกไม่ออกแม้แต่ภาวะตัณหาอย่างเดียวก็ไม่เคยออกไม่ออกคืออะไรที่สุดเลยเข้าไปสร้างภาวะตัณหามากที่สุดในศาสนาพุทธเหมือนกับฤาษีทั้งหลายนั่งเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ไปสร้างภพดับไปสร้างภพไม่มีสร้างภพไม่มีนะไม่ได้หมายความว่าจับกิเลสได้แล้วล้างกิเลสออกไม่ให้กิเลสมันมีกิเลสมันก็ตายลงตายไม่ใช่นะไปทำภพไม่มีให้แก่ตัวเองทำอย่างไรวิธีลัดหยุดไม่รับอะไรดับก็สร้างภพไม่มีขึ้นมาให้แก่ตัวเองแล้วตัวเองก็สร้างภพไม่มีจนกระทั่งเก่งแข็งแรงเป็นภพที่อะไรเข้าไม่ติดเลยนั่นคือวิธีการของฤาษีนั่งสะกดจิตไม่เอาไม่มีแต่ไม่มีธาตุรู้ไม่เป็นฌานฌานต้องมีรู้อะไรรู้หมดแล้วว่ากิเลสคือกิเลสกลางหยาบกลางละเอียดต้องรู้แล้วทำลายมันได้หรือไม่ได้ต้องตามรู้ตามเห็นเลยมีวิราคานุปัสสีอนิจจานุปัสสีอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงกิเลสมันไม่เที่ยงมันไม่ตายตัวมันจะขึ้นลงมันจะมีมากมีน้อยมันจะมีอ่อนมีแก่มันจะมีแรงมีเบามันไม่อยู่กับที่หรอกมันไม่อยู่เท่าเดิมอยากมากอยากน้อยไม่เท่าเก่านั่นคือเห็นความไม่เที่ยงของมันแต่ถ้ามันไม่เที่ยงจับอาการกิเลสได้ไม่เที่ยงแต่เห็นว่ามันโอ้โหเราไม่สามารถทำให้มันลดลงมันมากขึ้นหนาขึ้นนั่นคือปุถุอาการของปุถุอาการของความหนาความมากความหยาบความโตก็คือความเป็นปุถุของเรากิเลสเราหนาขึ้นนั่นเรารู้แล้วผู้ที่เห็นกิเลสหนาขึ้นได้แต่ไม่สามารถลดกิเลสลงได้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในเป็นผู้ที่รู้ไตรลักษณ์เป็นผู้รู้อนิจจังรู้อนิจจานุปัสสีนะตามเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแต่กำลังรู้ว่าเรานี่แหละไม่เที่ยงกิเลสของเราไม่เที่ยง แต่กิเลสของเรากำลังหนาขึ้นก็คือเห็นความเป็นปุถุชนของเรานี่พ้นมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายในมิจฉาทิฏฐิสูตรเนี่ยบอกว่ากระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้จักจักขุวิญญาณรู้จักจักโสตจักโสตวิญญาณรู้จักคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ในวิญญาณทั้ง6แล้วก็ไปรู้ผัสสะจักขุผัสสะมันก็ไปใหญ่นะอาตมาว่าอาตมาอธิบายเร็วไปหน้าเนี่ยพอเราไหวมันน่าจะสอนด็อกเตอร์นะขนาดนี้คือมีพื้นฐานหมดแล้วพูดอะไรไปสับพวกนี้คุณก็อ้อท่านแหมอาตมาเนี่ยมันไม่เป็นครูที่เป็นลำดับเลยนะสอนอาตมาสอนป.1ไม่ได้นะเนี่ยรู้สึกตัวงั้นจริงๆไหวนะโอ้โหเก่งอย่างงั้นซะด้วยเนี่ยอันนี้อาตมาสอนนิสิตปี1นะไม่ใช่สอนด็อกเตอร์นะปัญญาบัตรีนะนี่ไม่ใช่ปัญญาบัตรโทนะถ้าด็อกเตอร์ก็คือต้องปัญญาบัตรเอกแต่พวกนี้เขาเคยได้ยินแล้วอย่างคุณอาจจะยังไม่ทราบแต่พวกนี้เขาเคยได้ยินแล้วเขาเคยอาตมาก็เคยอธิบายมาบ้างแล้วมีพื้นฐานเพราะฉะนั้นพวกคุณนี่เรียนจริงๆแล้วนี่อาตมามันใจมันเร็วนะมันอยากจะสอนให้มันทะลุไปถึงพูดเมื่อไหร่มันจะไปปุ๊บนิพพานมันเป็นหาเจาะไปถึงนิพพานทุกทีอรหันต์ปุ๊บเลยพังทีไรพวกคุณจะถึงนิพพานทุกทีนี่แหละท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานังปรมังวทันติพุทธาเขาแปลกันทั่วไปเขาแปลว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นอะไรว่าไงที่ท่องอยู่ปฏิโมกข์เอาให้ถูกๆสิแหมวิพานังพระบรมังวทันติพุทธาวทันตินี่แปลว่าพูดนะพุทธาคือผู้รู้นะผู้รู้จะพูดออกมาเมื่อใดจะพูดถึงนิพพานเมื่อใดก็จะต้องไปเป็นนิพพานจะต้องไปถึงนิพพานเป็นปรมังปรมังเนี่ยแปลว่ามันวิเศษมันยอดมันเยี่ยมมันสุดยอดอ่ะมันจะไปถึงนิพพานนี่เป็นสุดยอดทุกทีแต่เขาไม่แปลอย่างนั้นเขาแปลว่าผู้รู้พูดถึงนิพพานผู้รู้กล่าวว่าวทันติเขาก็แปลว่าผู้รู้กล่าวว่านิพอะไรนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งเอาธรรมะเข้าไปขั้นคำว่าปรมังนี่เข้าไปที่จริงแล้วผู้รู้นี่จะกล่าวจะพูดเมื่อไหร่นะพุทธะเนี่ยผู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยพุทธานี่แหละพุทธานี่ก็คือพระพุทธใช่ไหมผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะพูดอะไรก็แล้วแต่ประเดี๋ยวเถอะนิพพานประเดี๋ยวเถอะไปถึงนิพพานเป็นยอดทุกทีอ่ะประเดี๋ยวเถอะพูดกันไปเมื่อไหร่ปรมังยอดเลยผู้นี้เนี่ยโอ้โหจะไปพูดอะไรกับคนคนนี้พูดที่ไรมันพูดถึงนิพพานทุกทีคล้ายๆอย่างนั้นน่ะความหมายพูดภาษาไทยๆคุณเข้าใจไหมนี่สำนวนของประโยคนี้หมายถึงอย่างนั้นแต่ตมาฟังที่โบราณอาจารย์หรือว่านักคุณนักภาษาทั้งหลายแปลเนี่ยผู้รู้กล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งฟังแล้วก็รู้นิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งรู้วะแล้วมันไม่มีความหมายอะไรอ่ะกล่าวว่านิพพานนี่เป็นเลิศเป็นยอดเท่านั้นไม่ใช่อาตมาขอยืนยันว่าสำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่ผู้รู้นี่กล่าวว่านิพพานนี่เป็นธรรมะที่ยอดธรรมะนะไม่ใช่ผู้รู้จะกล่าวเมื่อใดยังไงก็ไปหาธรรมะเสมอไปหานิพพานเสมอกล่าวเมื่อใดจะไปเป็นนิพพานเสมอเพราะผู้รู้ยอดจริงๆพุทธะจริงๆเนี่ยผู้เป็นพุทธะแล้วเนี่ยจะกล่าวจะพูดเมื่อไหร่แล้วก็เอาเธอคุยไปคุยมาไปเนี่ยนิพพานไปหานิพพานแล้วจะพาเราไปหานิพพานด้วยจะกล่าวจะพูดเมื่อไรจะพาเราไปหานิพพานพอเข้าใจไหมความหมายพอผู้รู้นี่คุยกับผู้รู้แล้วนะคุณคุยกับผู้รู้แล้วท่านจะพาไปหานิพพานมากหรือน้อยแล้วแต่จะหาทิศทางจะไปหานิพพานเสมอจะไม่ไปหาโลกียะนี่คือความหมายใหญ่ผู้รู้ผู้พุทธะเนี่ยจะกล่าวจะพูดกับท่านจะคุยกับท่านคุยเมื่อไรก็ตามคุยมากเท่าไรก็ตามมันจะเอียงเข้าไปหานิพพานเลยจะเข้าไปหานิพพานเสมอยอดเลยโอ้โหคนนี้อย่าไปคุยด้วยเลยคุยที่ไรพาไปหานิพพานทุกทีหมายความว่าอย่างนั้นนี่คือความหมายของประโยคนี้ อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะมาถ้าเผื่อว่าอาตมาจะตั้งใจมาเรียบเรียงคำตัวมันก็เคยเรียบเรียงเหมือนกันแต่มันจำไม่คงตัวเองไม่ได้แล้วประโยคนี้ที่แปลเนี่ยนะแต่ทางโน้นเขาก็ไม่ยอมฟังด้วยแม้แต่แปลปาติโมกปาติโมกสัพพะปัสสะอังกรณังกุศลสุปสัมปทาไปจนกระทั่งสัจจิตประโยชน์ทปนังอาตมาแปลสัจจิตประโยชน์ทปนังเขาก็ฟังแล้วเขาก็ขวางหูเพราะว่าอาตมาแปลสัมพันธ์กันทั้งสามอันแต่เขาแปลเป็นดุนคนละอันคนละอันมันก็เลยขวางกันมาสรุปตรงพบนี่ซะก่อนนะให้รู้ว่าอย่างวิภวตัณหาว่าวิภวตัณหานี้คือตัณหาที่มีผลสำเร็จของกามตัณหากับภวตัณหาสรุปง่ายๆวิภวตัณหาคือเป็นตัณหาอุดมการณ์เมื่อผู้ใดปฏิบัติผลกามตัณหาลดกามตัณหาได้ลดภวตัณหาได้นั่นคือสู่พบใหม่ซึ่งหมายความว่ากิเลสนั้นไม่ทำลายมันลงได้จะได้มากหรือน้อยแม้แต่ลดจางคลายลงมาเป็นวิราคานุปัสสีคุณตามเห็นความจางคลายลงมาเมื่อกี้อธิบายถึงพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิพ้นอัตตานุทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐินี่แค่รู้อนิจจังเท่านั้นน่ะรู้ความไม่เที่ยงแต่ยังไม่ลดถ้าคุณลดกิเลสตัวตนของกิเลสสักกายะแปลว่าตัวตนของกิเลสคุณลดลงมาคุณปฏิบัติลดได้เมื่อไรคุณกำลังเดินทางเข้าสู่ความจะหลุดพ้นสักกายะทิฏฐิลดลงได้เมื่อไรกำลังปฏิบัติธรรมะเข้าสู่ความเป็นอริยะเสมอเป็นมรรคเป็นผลมาเรื่อยๆได้มาหน่วยหนึ่งสองหน่วยสามหน่วยห้าหน่วยก็เข้ากำลังเข้าหาลดทุกท่านอธิบายในมิจฉาทิฏฐิสูตรว่าเห็นเป็นอนิจจังนั่นคือผู้ที่เห็นเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงตัวนั้นน่ะแต่ยังไม่สามารถลดสักกายะถ้าเห็นความเป็นทุกข์ก็หมายความว่าคุณลดสักกายะที่ลดสักกายะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราก็ตามหาเหตุแห่งทุกข์ตามอริยสัจ4เมื่อตามหาเหตุแห่งทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวทำให้เป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราลดตัวกิเลสตัณหาลดจางคลายลงได้จริงคุณก็ลดทุกข์ลงจริงขึ้นกำลังเข้าสู่ความเป็นอริยสัจคุณรู้ว่าเป็นทุกข์และคุณก็ตามหาเหตุแห่งทุกข์และคุณก็ลดเหตุแห่งทุกข์คุณกำลังลดลงนั่นคือคุณกำลังปฏิบัติมรรค8เมื่อปฏิบัติมรรค8ก็กำลังลดลงไปเรื่อยๆเข้าสู่นิโรธลดลงไปจนกระทั่งนิโรธได้ก็คือสักกายะดับสักกายะดับเป็นรอบหนึ่งของโสดาสกิทาเหลือรอบสุดท้ายคุณก็ดับอัตตาในระดับของอนาคามีพอดับอัตตาก็ไม่มีตัวตนของกิเลสเลยเป็นอนัตตาเพราะงั้นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นเพียงรู้จักกิเลสว่ามันไม่เที่ยงสักกายะทิฏฐิก็คือกำลังลดลงไปได้เรื่อยๆอัตตานุทิฏฐิก็คือลดในเขตปลายในขั้นปลายในขั้นกิเลสในระดับขั้นปลายเป็นขั้นอนุสัยกิเลสขั้นอัตตาตัวตนที่ลึกอัตตาหยาบก็มีนะแต่นี่หมายถึงอัตตาลึกแล้วกิเลสตัวตนลึกที่จริงสักกายะอัตตาอาสวะหรืออนุสัยนั่นเป็นกิเลสสักกายะกิเลสใหญ่อัตตานี่กิเลสรวมๆกลางๆสักอนุสัยหรืออาสวะกิเลสตัวหลังตัวละเอียดคุณลดตัวกิเลสจากอัตตาไปสู่อาสวะดับกิเลสอาสวะหมดก็ไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนของอาสวะด้วยคุณก็พ้นอัตตานุทิฏฐิดับอัตตาไปหมดเลยดับกิเลสอัตตาตัวตนของกูหมดของกูเหลือเศษเล็กเศษน้อยเหลือแต่ความภูมิใจที่จริงในระดับของผู้ปฏิบัติธรรมในระดับลดกามตัณหาเมื่อกี้บอกแล้วลดภวตัณหาไปก็คือเรากำลังสู่ภูมิวิภวภพเราอยากได้ก่อนอยากได้ธรรมะอยากเป็นพระอริยะก็คือต้องลดกามลดภพลดกามในกามลดภพลดกิเลสในกามลดกิเลสในภพ เมื่อคุณลดได้เรื่อยๆนั่นแหละคุณกำลังต้องอยากไม่อยากได้อยู่ดีเฉยๆแล้ววางมันดื้อกิเลสก็ไม่รู้อะไรก็ไม่ทำนี่มันเป็นลดเองได้ไงเมื่อคนลดได้จริงคุณก็เข้าสู่สภาพวิภวะเป็นตัณหามีภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการตัณหาเข้าไปหานิพพานสุดท้ายเมื่อคุณลดกามลดภพได้ก็เหลือกิเลสส่วนย่อยส่วนละเอียดส่วนที่ภาคภูมิเป็นอุปกิเลสถ้าเรียกว่าอุปกิเลสหรือวิปัสสนูปกิเลสกิเลสวิปัสสนูก็คือวิปัสสนาบวกอุปกิเลสนั่นแหละวิปัสสนูปกิเลสกิเลสที่ปฏิบัติวิปัสสนาได้ผลมาแล้วมันรู้มันเห็นมันยิ่งแล้ววิปัสสะนี่แปลว่าเห็นอย่างยิ่งอะไรนะยังนี่ยังไม่ได้อธิบายอุปทานยังเพิ่งไล่ไปกำลังไล่ให้ฟังอยู่ไม่ใช่อุปทานถ้างั้นคุณก็ไปเข้าใจว่ากามมาพบเป็นอุปทานอีกมันไม่ใช่กิเลสตัณหาอุปทานอุปทานนี่เป็นตัวหลังนะเป็นตัวกิเลสในระดับลึกในระดับขั้นลึกที่คุณจะต้องรู้จักกิเลสในระดับหยาบกิเลสทั่วไปอยากช่วยโลกอยากช่วยผู้อื่นเป็นอุดมการณ์เลยนะคุณอยากช่วยเขาไม่เอามาเสพคุณล้างความเสพคือกามหรือภพมันก็เสพทั้งนั้นน่ะเสพเป็นรสอัสสาทะเสพเป็นรสอร่อยมันก็ไม่เสพทั้งนั้นแล้วก็ตามมันก็ยังเป็นความอยากมันซ้อนลึกนะมันที่จริงมันก็ยังอยากใหญ่อยากวิเศษนี่แกช่วยคนอื่นนี่แกวิเศษนะแกไม่เอามาเสพของตัวเองหรอกโอ้โหที่จริงเหนื่อยลำบากลำบนจะตายไปนะแต่เองทำสำเร็จเองช่วยคนอื่นสำเร็จเองก็เสพที่เองอยากจะได้ใหญ่ไอ้ตัวใหญ่นี่ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วมันก็เป็นภพชั้นลึกเป็นวิภวภพเป็นภพชั้นสูงไม่ได้เอามาเสพมาเพื่อตัวสร้างใหญ่เพื่อตัวแล้วก็พลางด้วยสร้างใหญ่เพื่อตัวแล้วก็พลางว่าไม่ใช่เพื่อตัวมันก็พลางซ้อนพลางตัวเองนะคนอื่นเขาก็ว่าเพื่อตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรารู้ความจริงเราต้องรู้ของเราเป็นปัจจตังเท่านั้นว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราก็ต้องรู้ว่ากิเลสเรานี่ยังเสกอยู่นะยังทำเพื่อตัวแล้วพอได้เพื่อตัวเราก็ยังมีใจกลึ่มๆเสพรสดีใจจะน้อยๆเนยๆคนอื่นไม่รู้ด้วยเราหรอกอันนี้คนอื่นก็จะมองก็จะบอกว่ามันก็ทำอยากใหญ่แล้ววะแล้วใหญ่จริงๆนะเพราะว่าคนทำความดีกับของมนุษย์ชาติช่วยมนุษย์ได้มากๆยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่แต่ท่านบอกท่านไม่มีท่านไม่ได้เสพความใหญ่แต่ท่านใหญ่ใครก็ต้องยอมรับว่าท่านใหญ่เพราะท่านทำมันสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาตมาทำนี่ก็ใหญ่อยากอาตมาทำนี่ก็อยากจะช่วยพวกเราแล้วก็ช่วยแล้วอาตมาจะเสพหรือไม่เสพอาตมาต้องเรียนรู้ของอาตมาเองอาตมาว่าอาตมามีเสพก็ต้องรู้ของตัวเองปฏิเสธของตัวเองก็โกงของตัวเองถ้าเราไม่เสพเราก็รู้ว่าเราลดนะเราไม่ได้เสพเพื่อเราหรอกเรารู้ของเราแล้วเนี่ยเราบอกคนอื่นนี่คนอื่นไม่รู้มีทางเข้าใจกับเราหรอกแล้วเขาจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกนี่ขณะนี้ไม่ใช่คนทั้งโลกคนในประเทศไทยเนี่ยเอาไปต้องเอาใหญ่ไปทั้งโลกหรอกเขาไม่เชื่อหรอกโพธิรักเนี่ยไม่อยากใหญ่เขาไม่เชื่อมันไม่อยากเด่นไม่อยากดีไม่เชื่อไม่อยากเด่นไม่อยากดีมันก็จะมาทำแหมทำเป็นแหมจะต้องทำมันนู่นสร้างอันนี้ทำมันนู่นคิดอย่างนู้นแหมทำมันนู่นอันนี้เชื่อมนุษยชาติอย่างนี้ทำไปทำไมไม่อยากใหญ่เลยมันก็หยุดสงบสิอยู่เฉยๆไม่ต้องมาถูกด่าทำไมนี่ดูยอมด่านี่ก็เพื่อแลกเขาต้องถือว่าเพื่อแลกยอมด่าก็เพราะว่าอย่างใหญ่แลกใช่ไหมก็ในเมื่อถูกด่าเขาก็เห็นว่ามันไม่ดีอย่างน้อยก็โลกวัชชะโลกก็เขาก็ไม่สรรเสริญโลกเขาก็ไม่รับโลกวัชชะโลกก็ติเตียนก็โลกก็ติเตียนไปทำทำไมอยู่เฉยๆสิจะได้ไม่ถูกติเห็นไหมเราพระอริยะยะเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายแหละนั่งหลับหูหลับตาอยู่ทั้งหลายแต่ไม่ถูกด่าอะไรนี่แต่อาตมานี่แหละคนด่าพระนั่งหลับตาอาตมานี่เป็นคนด่าบอกด่าพวกนี้ทำตัวให้เป็นก้อนดินก้อนหินไร้ค่าแต่คนอื่นก็บอกว่านั่นงบดีไม่ยุ่งกับใครไม่ทำอะไรใครงบดีอย่างโพธิลักษณ์เนี่ยโอ้โหมันทำลายผลประโยชน์ของกูพูดกูจะหากินหน่อยก็มาว่ากูจะนั่งหลับตายังมาว่ากูอีกแน่ด่าหมดทุกข้างกูจะหลบแล้วเนี่ยหนีไปไหนๆแล้วยังกูตามไปด่าอยู่ในป่าอีกลากออกมาด่ากูหลบมาอยู่ในป่าของกูแล้วมายุ่งกับใครยังมาด่ากูอีกเ โอ้โหโพธิรักษ์นี่ร้ายจริงๆช่างร้ายเลยนะถ้าเผื่อว่าไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงแล้วไม่ในนั้นอาตมาเองอาตมารู้ว่าเขาด่าอย่างไรเขาอย่างงอนอย่างนี้อาตมาเข้าใจทั้งนั้นแต่นี่เราก็รู้ว่าเราเองเราอ่านอารมณ์ของเราว่าเรามีไหมกิเลสเสพตัวนี้นี่แหละเป็นตัวที่สำคัญวิภวภพต้องลึกซึ้งต้องของตนเองรู้ด้วยตนจริงๆเป็นภพของปัจเจกวิภวภพนี่เข้าหาภพของปัจเจกแล้วปัจจตังต้องชัดเพราะมันเป็นตัวละเอียดแล้วมันไม่ใช่ตัวหยาบตัวหยาบนี่ใครๆก็รู้กันทั่วไปดีไม่ดีมันแสดงออกทางกายวาจาใจกายวาจาหรือออกมาทางทวารทั้งห้าก็เห็นแล้วเนี่ยคนนี้ยิงฟันก็เห็นแล้วเนี่ยขีดฟันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเห็นแล้วทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ออกมาแต่ทางนี้นี่ถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ออกมาทางกายทางวาจาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่แหละถึงบอกว่ามันเป็นสัจจะย้อนสภาพปฏินิสักขะสัจจะย้อนสภาพมองดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่มันดูเหมือนมีโอ้โหจัดจ้านเนี่ยก็คนมีอารมณ์แรงมีอารมณ์พยาบาทโกรธเคืองมันไม่ได้โกรธมันก็อยากโอ้โหนี่อยากใหญ่อยากดังอยากได้ไม่ได้อยากได้เขาไม่เชื่อหรอกสัจจะย้อนสภาพนี่มันจะต้องรู้ด้วยตนเท่านั้นแล้วต้องชัดเจนต้องมีญาณที่รู้ด้วยตนจริงๆว่าใช่หรือไม่ใช่ของตนเองถ้าตัวเองโง่กว่าตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเองถ้าตัวเองไม่โง่ชัดเจนจริงๆก็ตรงถ้าตรงก็ได้ดีถ้าไม่ตรงโง่ก็ลงไปอีกนานมันเรื่องของความจริงเท่านั้นเองเป็นตัวตัดสินสรุปแล้วตัววิภวตัณหานี่เป็นตัณหาไม่ใช่ธรรมดาตัณหาพิเศษจนกระทั่งสามารถที่จะล้างกิเลสซ้อนว่าไม่เพื่อตนอย่างที่อธิบายไว้เมื่อกี้จนกระทั่งไม่ติดไม่ยึดตัวตนเพื่อตนเลยแต่ทำงานเพื่อสังคมสุดท้ายก็ไม่ได้หลงไหลไม่ได้หลงปีติยินดีไม่ได้หลงปราบปลื้มไม่ได้หลงว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่เป็นของท่านท่านทำท่านประกอบการท่านเป็นผู้ลงมือทีเดียวทั้งหัวคิดทั้งจัดการกระทำจนเป็นผลสำเร็จท่านทำจริงๆเป็นสิทธิของท่านแต่ท่านใจของผู้นั้นไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราจึงพ้นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราอย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นของเราถ้าเราจะตายแล้วก็เกิดอีกตายเกิดอีกก็เป็นวิบากของเราทั้งนั้นเป็นกุศลวิบากของเราทั้งนั้นติดตัวเราใครมาแย่งไม่ได้ใครมาพลากไม่ได้ใครมาโกงไม่ได้ไม่สูญไม่หายไปไหนได้อาศัยเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นวิบากของเราที่ได้พึ่งตราบเป็นพระพุทธเจ้าตราบยังไม่ปรินิพพานจะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นละอรหันต์เกิดมาอีกกี่ชาติก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ได้อาศัยนอกจากปรินิพพานก็หมายความว่ายกเลิกทุกอย่างนิพพานปรินิพพานเนี่ยหมายความว่าตายคราวนี้ก็ไม่ตั้งภพเลยไม่ตั้งจิตต่อใดๆทั้งสิ้นไม่มีภพใดไม่ต่อภพอุดมการภพพุทธภูมิพุทธภพอะไรก็ไม่ต่อตัดภพจบชาติต้องทำเป็นพระอรหันต์ต้องตัดภพจบชาติเป็นจึงจะเป็นพระอรหันต์เมื่อตัดภพจบชาติเมื่อใดตัดแล้วตัดเลยพอตัดแล้วไปปรินิพพานแล้วหมดรูปนามขันธ์5แยกสลายหมดแล้วปรินิพพานแล้วไม่มีจิตวิญญาณแล้วจะเป็นนึกว่าโอ้ยตายแล้วยังอยากกลับไปอีกยังลืมไม่ได้ปิดประตูกลับเวียนวนอีกไม่ได้ไม่มีสังสารวัฏให้เวียนวนอีกตัดสินใจเมื่อตัดสินใจและดับขันไปพร้อมกับตายด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุธาตุที่ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้อนุปาทิเสสนิพานธาตุธาตุที่ไม่เหลืออะไรแล้วดับคราวนี้พร้อมกับตั้งจิตจบดับภพจบชาติไม่ต่อภพใดๆอีกของพระอรหันต์ทุกองค์ตามเป็นเมื่อทำแล้วอนุปาทิเสสนิพานธาตุด้วยปณิธานด้วยความตั้งจิตเป็นปรินิพพานตั้งจิตเป็นไม่ต่อภพอีกแล้วพอดับขันตายหมดลมหายใจขาดแยกธาตุรูปนามแล้วบอกว่าหุ่ยเดี๋ยวขอกลับอีกหน่อยไม่ได้ฮะไม่ได้ เลิกกันแต่คนในระดับนั้นแล้วคุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่าท่านจะมาพวักพวนอย่างนี้มีความเด็ดขาดมีแต่พวกเราเนี่ยไม่เด็ดขาดเจ็บๆช้ำๆปวดๆบวมๆอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าคนระดับนั้นไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ไปได้ไกลไปให้ไกลฟันให้ไกลไปให้ถึงเอาละก็คงเข้าใจนะอันนี้อาตมาแวะออกมาสักไกลเลยนะเริ่มต้นตอนนี้กลับเข้าไปเริ่มต้นด้วยอะไรเมื่อกี้ทีนี้อุปทานมันต่างจากตัณหาอย่างไรอุปทานก็คือกิเลสส่วนเหลือกิเลสตัวนี้เป็นตัวยึดติดอุปอาทานนี่ประมาช่วยไว้ติดไว้ยึดไว้อาทานอุปทานก็คือตัวอุปะเนี่ยคือตัวมันเกิดอยู่มันยังมีตัวตนอยู่อุปะเนี่ยคุณไปยึดตัวนั้นไว้นะเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันอุปาทานกับสมาทานต่างถ้าเอาสมะไปบวกกับอุปสมะเป็นตัวที่สมบูรณ์ด้วยเหมือนกันอุปสมะถ้าอุปตัวเดียวไม่มีสมะเนี่ยยังอุบอิบอยู่ยังอุบอิบอยู่ยังมีตัวเกิดเพราะเราฉวยอะไรเอาไว้โดยที่เรายังไม่มีญาณรู้และเรายังวางไม่สำเร็จปล่อยไม่สำเร็จตัวนั้นยังไม่ใช่ตัวสมาทานอาทานแปลว่ายึดไว้ช่วยไว้ยังติดอยู่อาทานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสมาทานอะไรเนี่ยท่านถึงก็ไม่บอกว่าเราจะต้องอุปทานอะไรจะช่วยอะไรไว้ไม่ช่วยไว้ด้วยอุปะต้องช่วยไว้ด้วยสมะด้วยรู้ช่วยไว้ด้วยปัญญาช่วยไว้อย่างสงบสมะนี่แปลว่าความสงบแปลว่าความต่อเนื่องก็ได้สมะแปลว่าความสงบแล้วแปลว่าความต่อเนื่องนี่เนี่ยอาจารย์จบบาลีปริญญาโทมาผิดแปลผิดอะไรทักนะไม่ทักก็ไปเรื่อยๆนะพากันผิดนิสิตเข้าป่าเข้าพงนี่สิไม่รู้เรื่องเลยสิเพราะการที่เราจะติดจะยึดจะอาถรรพ์หรือจะช่วยเอาไว้จะเอาอะไรก็แล้วแต่จะเอาด้วยสมะจะเอาด้วยการมีความรู้จะเอาไว้ต่อเนื่องมันยังไม่จบยังไม่ตัดเพราะนั้นก็จึงมีสมาทานถ้าเป็นตัวอุปทานคือตัวที่ยังไม่รู้และยังตัดไม่เป็นยังไม่สงบสรุปง่ายๆอุปทานกับสมาทานมันจะต่างกันอย่างนั้นมันตัวยึดไว้เพราะนั้นสมาทานศีลไม่ใช่สมาทานศีลไว้ติดไว้ยึดนะสมาทานศีลไว้ละกิเลสนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะผู้รู้แล้วรู้สุดท้ายมีวิภวตัณหาไว้อย่างสมาทานมีวิภวตัณหาไว้อย่างสมาทานก็เพราะว่าผู้นี้ล้างอุปทานเป็นแล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่มีปณิธานหรือมีสมาทานอยู่ปณิธานก็คือตั้งใจเป็นความตั้งใจของท่านเท่านั้นเองนะอย่างพระอรหันต์ตั้งใจหรือคนอื่นจะตั้งใจก็ได้ปณิธานแปลว่าตั้งใจธรรมดาเป็นความมุ่งมั่นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งใจช่วยเหลือมนุษย์เราทำเพื่อตั้งใจไว้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์กับปณิธานนี้เท่านั้นแล้วก็ขอสมาทานอันนี้ไว้สมาทานทำอันนี้ยึดอันนี้ไว้ทำยึดอันนี้ไว้ด้วยปัญญาแล้วยึดอันนี้ไว้ด้วยความสงบแล้วยึดอันนี้ไว้เพื่อต่อเนื่องไปเฉยสมะเนี่ยรากศัพท์สามัญหรือเปล่าสามัญหรือเปล่าสมะตัวเนี้ยสมะตัวเนี้ยรากศัพท์สามัญหรือเปล่าสามัญด้วยเปล่าสมะเนี่ยสมัญสมัญญาสมะเนี่ยอัญญะเนี่ยนะอาตมาพูดไปตามภาษาที่อาตมาไม่ได้จบปริญญาโทนะอัญญานี่แปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้ที่วิเศษยิ่งสมัญญานี่ก็คือธาตุรู้รู้จักในสภาพที่สมะเนี่ยในสภาพที่มันสงบมันรู้แล้วมันจะเอาไปต่อเนื่องอะไรอยู่ก็คือสมัญญามันเป็นตัวที่อย่างรู้รอบรู้ทั่วมันเป็นอะไรอะไรก็รู้ละมันเป็นรวมกันอยู่ได้รวมกันอยู่ได้นี่แปลอย่างแต่ว่าไม่ได้แปลด้วยพยัญชนะเลยแปลด้วยอรรถะแปลด้วยเนื้อหาทั้งหมด อัญญาเนี่ยแปลว่าอัญญารู้แล้วรู้เป็นอัญญาอัญญาถ้าแปลว่าอัญญานี่ก็ท่านก็แปลว่าอื่นๆก็แปลอัญญาอัญญาตัวนี้อื่นๆนึกก็แปลอัญญาแต่ว่าอาตมาแปลว่าธาตุรู้ที่รู้ยิ่งแล้วแปลว่าธาตุไม่รู้ด้วยนะอัญญานี่แปลว่าธาตุไม่รู้ด้วยอัญญานี่แปลว่าไม่รู้ด้วยแปลว่ารู้ก็ได้แปลว่าไม่รู้ก็ได้แล้วแต่จะเอามาใช้อัญญานี่แปลว่าไม่รู้ก็ได้อัญญาณอัญญาอัญญาแปลว่าไม่รู้ญาณคือตัวรู้อัญญาแปลว่าไม่รู้ได้เนี่ยมันถึงบอกว่าภาษาบาลีพอเข้าไปถึงที่จบแล้วเนี่ยตัวอัญญานี่เป็นได้ทั้งสองแง่เลยรู้รู้อย่างยิ่งเหมือนกับวิอ่ะไม่ก็คือไม่ยิ่งก็ยิ่งเหมือนกันเลยอัญญาอัญญาเนี่ยอัญญาเนี่ยเอาละมันไปมันก็ยิ่งจะไปใหญ่นะไอ้พวกนี้มันจะไปใหญ่แล้วมันจะเหมือนกับไอ้ประเภทแอดวานซ์ซึ่งมันพูดไปแล้วมันจะไปเลยเถิดเลยอะไรแต่ไปสรุปแล้วก็คืออุปาทานนี่ก็คือตัวที่เรายังไม่พ้นในตัวที่มันยังเป็นเชื้อของจะเรียกว่ากิเลสก็ร่วมด้วยเพราะกิเลสมันรวมหมดจะเรียกว่าตัณหาก็เป็นตัณหาที่ยังไม่บริบูรณ์ถ้าบริบูรณ์แล้วไม่เป็นอุปาทานเป็นสมาทานสิ่งที่ยังยึดอยู่ยังมีอยู่ยังเป็นอยู่แต่จะเป็นอยู่อย่างอุปาทานหรือจะเป็นอยู่อย่างสมาทานเท่านั้นถ้าผู้บรรลุแล้วก็อยู่อย่างสมาทานหรือเริ่มต้นรู้ก็ใช้สมาทานได้แล้วก็รู้ทิศทางรู้วิธีการเป็นแต่เพียงว่าคุณยังไม่บรรลุสมาทานนั่นเท่านั้นเองถ้าบรรลุเป็นสมะสมบูรณ์คุณก็สมบูรณ์สมบูรณะนี่แหละสมบูรณ์เต็ม สมบูรณ์ก็คือสมบูรณะบูรณะแปลว่าเต็มมันก็เต็มอย่างสมะนี่แหละเต็มจบแอบโซลูทบางทีก็เรียกสมบูรณ์นะแอบโซลูทสมบูรณ์ไม่เขาให้เรียกแต่สมดุลเท่านั้นอย่าไปเรียกสมบูรณ์ต้องเชื่อเขาสมบูรณ์มันเรียกผิดนะต้องเรียกสมบูรณ์เอ้ยต้องเรียกสมดุลเท่านั้นส่วนสมบูรณ์ต้องเรียกสมบูรณ์พออย่างนี้อุปทานพออย่างมันต่างกันสรุปแล้วกิเลสนี่ก็คือผีร้ายทุกอย่างรวมเรียกไปหมดหยาบๆใหญ่ๆรู้ตัวใหญ่ตัวอะไรตัณหาแปลว่าความอยากต้องความต้องการเป็นระดับกลางที่มาให้แก่ตัวเองกิเลสนี่ผีร้ายทุกชนิดให้แก่ตัวเองตัวไม่เองอะไรก็แล้วแต่จะทำลายใครอะไรยังไงก็ตามแต่แต่ตัณหานี่แปลว่ามันอยากมาบำเรอตนเองเพราะฉะนั้นจะบำเรอเป็นกามตัณหาหรือเป็นภาวะตัณหาก็คือบำเรอตนส่วนวิภาวะตัณหานั้นถ้าเรียกว่าเป็นตัณหาก็เป็นตัณหาอยากได้อยากดีอยากได้อย่างอุดมการอยากช่วยคนอื่นไม่ใช่อยากอย่างกามไม่ใช่อยากอย่างภาวะตัณหาอยากลดกิเลสเป็นวิภวตัณหาลดกิเลสได้ก็เข้าไปสู่วิภวภพด้วยไปเป็นภพพิเศษวิภวภพก็คือภพพิเศษภพที่ต้องมีปัญญารู้ความจริงเลยว่ามันนี่เข้าใจด้วยภาษาก็เข้าใจไปก่อนแต่คุณไปทำแล้วเสร็จคุณปฏิบัติลดกิเลสได้โอ้นี่เรากำลังสู่โลกุตรภพโลกุตรภพก็คือภพที่พระพุทธเจ้าพาลดกิเลสจริงโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกโลกียะโลกโลกียะคือโลกกิเลสโลกียะโลกของกิเลสปุถุชนโลกทุกคนก็เป็นทุกคนโลกียะมาเรียนรู้ตามทางพระพุทธเจ้าแล้วรู้ทิศทางเป็นสมาธิฐิปฏิบัติลดลงไปได้คุณก็เข้าสู่ภูมิโลกุตระเรื่อยไปสู่โลกุตระภูมิที่จะไปอยู่เหนือกิเลสทั้งหมดไปเรื่อยๆคนในเหนือหน่อยนึงก็สู่โลกุตระภูมิก็เป็นหน่อยนึงเอาให้แข็งแรงมั่นคงเอาไว้ให้เที่ยงแท้คุณก็เข้าไปจริงๆคุณเริ่มต้นเป็นโสดาบันเพื่อเริ่มต้นเข้าเป็นมรรคไปเรื่อยๆยังไม่ถึงขั้นว่าเข้าไปถึงขั้นโสตาปันนะอวินิปาตะธรรมจนกระทั่งถึงนิยตะและสัมโพธิปรายณะซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พุทธเจ้าท่านตั้งไว้ถ้าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยโสดาปัตติผลคือเป็นผู้ปิดอบายทั้ง4แล้วต้องเป็นผู้ที่โสตาปันนะต้องเข้านะเข้าถูกทางนะเข้าถูกแนวทางเข้าถูกทิศนะทิศที่ไปอุโรกุตระ ข้าไปแล้วไม่ตกต่ำแน่นะแน่นะแน่นะนี่ไม่รู้เนี่ยนะนะจะตกต่ำหรือเปล่านะต้องมันจะรู้ใจของเรามั่นมันจะเกิดญาณเกิดปัญญามั่นใจแน่ใจจริงๆเลยว่าโอ้เรารู้แล้วอันนี้มันเป็นทุกข์แน่ว่ามันไม่ทำหรอกเช่นว่าคุณไปจับถ่านไฟแดงๆนี่คุณแน่ใจว่าถ้าคุณเด็กคุณเป็นเด็กคุณยังไม่รู้เรื่องเลยอินโนเซนต์นะไม่รู้เรื่องเอาถ่านไฟแดงๆไว้เด็กจับเด็กไม่รู้เรื่องเด็กก็จับพอจับรู้แล้วเอ้ยมันร้อนเผาไหมทีหลังคุณรู้เลยเออถ่านไฟแดงๆไม่จับแล้วแน่แน่ไม่เอาไม่จับไม่ไปทำอ่ะมันรู้จริงมันไม่เอามันรู้ทุกมันทุกอ่ะจับเข้าไปทุกอ่ะไปจับทำไมมันแน่ใจเที่ยงแท้แน่นอนเลยเมื่อไรก็ชัดเพราะเราไม่แลกไม่แลกไม่เอาไม่ถอยไม่ถอยหลังเอาวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานิยตะแท้เที่ยงแท้เที่ยงแท้ไม่เลาะแหละไม่ตอแหลไม่สับปรับไม่กลับกรอกไม่วกไปเวียนมามีแต่เดินหน้าท่าเดียวสัมโพธิปรายณะนะไอ้อยากได้ไหมเรื่องเงี้ยเออเอาแต่อยากอยู่กับน้ำคำเนี่ยต้องปฏิบัติเข้าไปแล้วจะเป็นจริงอย่างนี้มันจะเป็นมันจะรู้มันจะชัดเจนเพราะฉะนั้นในฐานะที่โสดาปัตติผลผู้เพียบพร้อมไปด้วยโสดาปัตติผลต้องมีญาณทั้ง8นี้ญาณ1รู้ขีณานิริยะขีณาอะไรทั้งปิดอบายทั้ง4แล้วก็มีญาณที่4เนี่ยโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะเนี่ยคุณมีญาณทั้ง8นี้จริงในสภาพของจริงของคุณจิตวิญญาณคุณดับกิเลสตัวนี้เช่นกิเลสไม่กินเนื้อสัตว์โอ้ยไม่ถอยไปกินมันอีกแล้วกินมันทำไมเราก็รู้อยู่แล้วก็เหมือนกับเราบอกว่าเด็กจับถ่านเนี่ยไม่ไปเอามันหาเรื่องทุกข์หาเรื่องบาปให้แกตัวเองเปล่าๆฮิริโอตปะเพียงพอมีการกลัวเกรงกลัวบาปไหมเอ้าญาณเดียวไม่ได้ฮะญาณเดียวยังตรงเตงอยู่ถ้ายานเดียวนี่ไม่ได้หรอกมันยังตุงเตงอยู่มันยานเดียวมันยังไม่ไหวเพราะงั้นผู้ใดที่จะรู้ก็ต้องรู้ด้วยปัญญาญาณที่มียานพูดไปทั้งหมดนี่คุณจะต้องปฏิบัติมียานที่จะยุรู้กามตัณหาเป็นอย่างไรภวตัณหาเป็นอย่างไรวิภวตัณหาเป็นอย่างไรไม่ใช่รู้แต่ตัวหนังสืออ่านสภาวะมันออกเพราะโสดาบันไม่ได้เป็นง่ายๆเป็นโดยไม่มียานเดี๋ยวให้อาจารย์สอบยานโอ้ยยาน8ยาน5พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าอ้าวเรียนแล้วก็ไปให้อาจารย์สอบยานนะไม่มีมีแต่ท่านบอกว่าปัจจตังเวทิตโภวินยูหิรู้ได้โดยตนรู้ได้โดยตนเองจะบรรลุได้โดยตนเองแล้วก็รู้สิ่งที่ได้ของตนเองเป็นของตนเองผู้มียาน8ที่พุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยคือโสดาเพราะคุณเองคุณยังไม่ครบทั้ง8นี้คุณก็เป็นโสดาปัตติมรรคไปเรื่อยโสดาปัตติมรรคหรือมีผลไปเรื่อยๆมีผลไปยังไม่สมบูรณ์ไม่เพียบพร้อมถ้ามีญาณทั้ง8นี้ครบคุณก็จะรู้ของตัวเองว่าฮะฉันโสดาบันแน่ๆโสดาปัตติผลคุณจะคนไหนมาถามอุตริมนุสธรรมอันตนได้ตนเป็นนั้นจะตอบได้โดยไม่มังกุโดยไม่เก้ออยากโดยไม่เก้อเขินใครจะมาถามว่าได้โสดาบันหรือยังดูหน้าหน่อยควรตอบไปคนนี้ได้ยืนยันได้ไม่เก้อเขินที่จริงแล้วต้องบรรลือสีหนาได้ซ้ำในมรรคในผลแต่เป็นแต่เพียงว่าระวังหน่อยถ้าตอบบางทีพอตอบปั๊บหมัดสวนเข้ามาเลยนี่แน่โสดาเขาจะลองของคือเขาเข้าใจว่าโสดามันนี่โกรธไม่ได้นะถ้าคุณโกรธขึ้นมาปั๊บนี่เขาบอกเฮ้ยไม่ใช่โสดาเขายิงโสดามันโกรธได้ยังโกรธได้ป่ะโกรธยังโกรธอยู่ถ้าคืนโดนหมัดก็โกรธเข้าละไม่โกรธได้ก็ยิ่งดีสิถ้าไม่โกรธได้โอ้โหเลยโสดาไปด้วยแล้วนี่แต่คนเขาจะเข้าใจว่าโสดาบันนี่ไม่โกรธไม่มีโลภโกรธหลงคนไทยเดี๋ยวนี้พุทธศาสนิกชนไทยก็ตามพอโกรธไม่ได้หรอก โกรธนี่ไม่ใช่โสดาอะไรเงี้ยระวังเลยเขาจะลองของว่าเราโสดาไหมแล้วก็ต้องดูหน้าดูตาก่อนถ้าไม่แน่ใจว่าเราจะไปแสดงโกรธแต่โกรธแล้วไปเถียงเขาอีกว่าเฮ้ยโสดาโกรธได้นะมันก็ยังไม่ได้เราเลยคนที่เข้าใจไม่ได้มันพูดกันไม่รู้เรื่องนะฮะสี่ตีคนได้โสดาพระอรหันต์ก็ตีได้ตีได้อย่างมีสติไม่ได้ตีด้วยโกรธตีแรงก็ได้ลงโทษหนักก็ตีแรงตีด้วยไม่โกรธจริงๆตัวตีอย่างสติสัมปชัญญะตีอย่างครูจะตีนักเรียนเพราะฉะนั้นที่ได้ออกกฎเนี่ยพวกโรงเรียนสมาชิกขาเรานี่นักเรียนตีครูได้แต่ครูที่คู่กรณ์เอ้ยข้อไปพูดเร็วไปพูดเร็วไปครูที่นักเรียนได้แต่ห้ามครูคู่กรณีครูคู่กรณีเป็นคนตีต้องเข้าคณะกรรมการตัดสินให้ตีตกลงสมควรตีตีก็ตั้งคนที่จะตีเข้าไปให้ครูคนไหนจะตีก็ตีเพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานี่โรงเรียนเราตีได้ครูตีนักเรียนได้ครูตีเด็กนักเรียนไม่ใช่ว่าเป็นโรงเรียนแหมสมัยใหม่ไม่มีการตีป่าเถื่อนคุณไม่ป่าเถื่อนคุณดีไปเถอะและเด็กมันไม่ใช่ป่าเถื่อนหรอกเดี๋ยวนี้มันป่าคอนกรีตมันร้ายแรงกว่าป่าเถื่อนอีกป่าคอนกรีตเนี่ยโอ้โหหลอกลวงเลวร้ายซับซ้อนไม่รู้ทันแต่ร้ายกาจยิ่งกว่าไปไม่รอด เอ้าไปถึงไหนแล้วทีนี้กลับจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะเริ่มต้นมาจากนั้นรถย้อนไปที่ถึงไหนแล้วต้นแรกอาตมาเริ่มต้นวิญญาณนะวิญญาณนางอธิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังนะเพราะธาตุวิญญาณของคนเนี่ยเป็นธาตุที่ถ้าพระพุทธเจ้าบอกได้พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาอธิบายว่าวิญญาณคืออะไรถ้ามีแล้วในพระไตรปิฎกของเถรวาทก็ตามมหายานก็ตามต้องมีไว้เหมือนกันต้องอธิบายไว้แล้วแล้วคนก็เอาคำปากขี้ปากของพระพุทธเจ้ามาพูดได้แล้วว่าวิญญาณคืออะไรพูดไปตรงๆเลยมันไม่ใช่จะอธิบายให้คนฟังได้ด้วยภาษาสื่อให้คนรู้ได้ด้วยอะไรก็ไม่ได้ต้องรู้ด้วยตนเท่านั้นอันนี้ทัศนังแล้วไม่มีขอบเขตไม่มีกำหนดไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าอยู่ที่ไหนเอ้ยวิญญาณอยู่ในเขตนี้เท่านั้นแหละอยู่สวรรค์ตรงไหนเขตสวรรค์เขตสวรรค์เขตนรกไม่มีกำหนดด้วยเขตนั้นเขตนี้ไม่ได้นอกจากสมมุติกันฟังกันภาษาเท่านั้นจริงๆแล้ววิญญาณทะลุนรกทะลุสวรรค์ทะลุอะไรต่ออะไรได้หมดไม่มีขอบเขตจะไปขีดไปกั้นอะไรในวิญญาณได้นะอนันตังนะแล้วไม่มีอะไรกำหนดจะหมดจะมีเท่านั้นเท่านี้จะไปจะมาไม่มีอะไรกำหนดมันไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอะไรเลยอนันตังนอกจากอนันตังแล้วยังอนัตตาอีกไม่เป็นตัวตนแต่ต้องวิญญาณบริสุทธิ์นะนี่หมายถึงวิญญาณบริสุทธิ์นะถ้าวิญญาณไม่บริสุทธิ์เป็นวิญญาณสมมติเป็นวิญญาณมีกิเลสเป็นวิญญาณมีตัวตนเพราะฉะนั้นถ้ามันสมมติจะเป็นตัวตนแล้วมันก็เป็นได้เป็นรูปผีรูปสางรูปนั่นรูปนี่รูปนั่นรูปนี่รูปอะไรสร้างเป็นเอารูปวัตถุมากอบก่อก็ได้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเกิดจากวิญญาณเห็นไหมมันกอบก่อมาอย่างนี้โครงสร้างขึ้นมาได้หรือปั้นในภพเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอะไรปั้นสวรรค์วิมานปั้นอะไรก็ได้ทั้งนั้นวิญญาณปั้นสิ่งนั้นคือเป็นตัวตนสิ่งนั้นคือวิญญาณกำหนดวิญญาณปั้นวิญญาณเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นวิญญาณที่สะอาดแล้วไม่เป็นตัวตนปั้นก็รู้ว่าปั้นเราจะนึกภาพอะไรก็นึกได้เพราะเราก็เคยนึกภาพนั้นนึกภาพนี้ก็ได้แต่ผู้ที่รู้แล้วไม่ได้นึกว่านั้นเป็นของแท้แท้ของเที่ยงอะไรไม่ใช่ของจริงของใช้ใช้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ของจริงหรอกมันก็สร้างขึ้นมาตามประสิทธิภาพของจิตวิญญาณเท่านั้นเองแล้วก็เป็นธาตุสัพพโตปพังคือเป็นธาตุรู้เป็นธาตุสว่างและเป็นธาตุสว่างหรือเป็นธาตุที่เทียบได้กับปัญญาหรือปัญญานั่นแหละเป็นตัวธาตุของวิญญาณที่มาใช้งานอย่างสำคัญเป็นตัวที่รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็รู้ในดีที่อย่างมั่นคงอย่างแม่นและมีกำลังของปัญญาด้วยเป็นปัญญาพละเป็นปัญญินทรีย์เป็นกำลังของปัญญาที่มาใช้งานใช้การอะไรก็ได้ด้วยใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ก็ได้ด้วย นี่คือธาตุวิญญาณทีนี้กลับไปถึงฌานทีนี้กลับมาสู่ที่เก่าแล้วนะเริ่มต้นด้วยฌานก็จะกลับเข้ามานี่แม้หมดเวลานี่อีก30นาทีก็หมด5โมงละมาถึงฌานที่อาตมาบอกว่าฌานต้องมีปัญญาปัญญาดังที่ว่านี่แหละและคุณก็ต้องเพ่งเผาสิ่งที่ควรเผาควรทำลายเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเป็นฌานหรือเข้าฌานเมื่อกี้ก็พูดมาแต่ต้นผู้เข้าฌานจึงไม่ได้หมายความว่าผู้เข้าผวังไม่ใช่ผู้เข้าผวังฌานผู้เข้าถึงฌานหรือผู้เป็นฌานหมายความว่าผู้ที่กำลังรู้จักกิเลสแล้วก็กำลังทำงานลดกิเลสเรียกว่าเป็นผู้เข้าฌานคุณจะลืมตาอยู่คุณจะคิดอยู่คุณจะพูดอยู่คุณจะทำงานการคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณมีสภาพนั้นอยู่กับตัวคุณหมายความว่าคุณกำลังรู้จิตของคุณและก็กำลังวิเคราะห์กิเลสอยู่กำลังวิเคราะห์กิเลสอยู่แล้วก็กำลังเผากิเลสกำลังหาวิธีทำลายกิเลสอยู่แม้ว่าคุณจะทำลายกิเลสยังไม่ได้แต่คุณก็กำลังจับจิตวิเคราะห์กิเลสจริงแล้วก็แถมเห็นกิเลสมันอ้วนขึ้นโตขึ้นด้วยคุณกำลังพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะกำลังเห็นอยู่รู้อยู่มีญาณรู้อยู่เป็นฌานรู้อยู่รู้กิเลสตัวเองรู้กิเลสมันไม่เที่ยงแต่กิเลสมันกำลังโอ้โหสู้มันไม่ไหวเว้ยมันโตขึ้นเว้ยมันโกรธนี่มันโกรธมากขึ้นกว่าเก่าแล้วเนี่ยไม่อยู่สมถะก็ไม่อยู่วิปัสสนาก็ไม่อยู่คุณกำลังเห็นความจริงอันนี้นะมีญาณอันนี้นะขณะนั้นคุณกำลังพ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นความไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันหนาปุถุชนเป็นกำลังปุถุชนกำลังเกิดโตขึ้นโตขึ้นอยู่เรื่อยๆกำลังมีกิเลสหนาขึ้นอยู่เรื่อยๆในพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่คุณจะพ้นสักกายทิฏฐิก็ต่อเมื่อคุณไม่เที่ยงแต่คุณทำลดลงได้เห็นความจางคลายนอกจากจะอนิจจานุปัสสีคืบคลานมาถึงวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายนะพอลดสักกายทิฏฐินี่นะพระพุทธเจ้าถึงตั้งเขตเอาไว้ว่าผู้ที่ล้นพ้นสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลปฏิปรามาสคุณมีวิธีการด้วยศีลพรตมีวิธีการคุณมีศีลเท่าไหร่คุณก็ดูกิเลสของเราเท่านั้นศีลของเราถือศีล5เอาคุณภาพเท่านี้นะกิเลสเท่านี้นะแล้วคุณก็เอาเท่านี้ปฏิบัติพรตก็คือการปฏิบัติประพฤติเมื่อประพฤติลดละลงไปได้ไม่ใช่แค่รูปๆคล้ำๆไม่ใช่ต่อให้คุณสัมมาทิฏฐิไม่ใช่พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วจับกิเลสได้แล้วแต่คุณสู้กิเลสไม่ได้คุณก็ยังไม่พ้นศีลและพุทธปรามาสคือยังทำเหยาะๆแยะๆทำไม่จริงไม่จังทำยังไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณทำจนกระทั่งไม่เหยาะๆแยะๆเอาจริงเอาจังทำกิเลสลดได้นี่คือไม่เย็บทำแค่เหยาะๆแยะๆส่วนศีลและพุทธปาฐานนั้นปฏิบัติศีลพรตอันมีแต่ยึดศีลยึดพรตไว้สมาธิทิฏฐิก็ยังไม่รู้ปฏิบัติตามจารีตามประเพณีตามที่เขายึดเขาถือตามกันไปเฉยๆแล้วเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงปฏิบัติศีลจะไปฆ่ากิเลสตรงไหนปฏิบัติยังไงเห็นอะไรยังไงไม่รู้จะเคร่งจัดเลยนะศีลพจน์นี่เคร่งอย่าไปแตะเขาเชิญนะอย่างนั้นมันยิ่งหยาบศีลและปฏิปทานยึดศีลยึดพจน์ไว้แต่ไม่รู้เรื่องส่วนศีลและปฏิปรามาสนั้นถ้าจะอธิบายให้ดีแล้วพ้นศีลประมาทไอ้ตัวศีลพัตตปรามาทเหนือกว่าศีลพัตตุปาทานคือสามารถมีสมาธิแล้วได้พ้นมิจฉาทิฏฐิได้ก็เป็นสมาธิแต่ว่ายังลดกิเลสยังไม่ลงจะปฏิบัติเยอะๆแยะๆปฏิบัติไม่จริงไม่จังปฏิบัติไม่จนไม่ได้ผลนั่นคือยังไม่พ้นศีลพัตตปรามาทถ้าได้ผลขึ้นมาเมื่อไหร่ตัดกิเลสได้นิดหนึ่งก็ตามก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยละผลศีลปฏิปรามาสไปเรื่อยๆถ้าได้ผลยิ่งมากเท่าไรก็ไปสู่ผลที่จริงเท่านั้นยิ่งผลนี้บอกว่าอย่าว่าแต่สอบได้ 50% เลยสอบได้ 60% สอบได้ 70% ผลที่ได้อีกเลยไปแล้ว 70% แล้วไม่มีถอยหลังไม่ใช่เกือบตกแล้วตอนนี้โอ้โหลอยลำโอ้ขึ้นเข้านายได้เกียรตินิยมคุณก็จะรู้ว่าคุณสอบได้ คือปฏิบัติผลมันมาจนกระทั่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 85% ขึ้นไปนี่เกียรตินิยมไม่ถอยหลังแล้วเรียกว่าปิดประตูตกปิดประตูตกแต่จะสอบคาบเส้นอยู่แน่แน่เนี่ยปิดประตูตกทะลอดทะแล่แต่ได้ผลไปเรื่อยๆคุณปฏิบัติให้มั่นคงให้แข็งแรงทำเรื่อยๆบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นพหุลีกำมังเมื่อปฏิบัติถูกปฏิบัติดีแล้วพหุลีกำมังทำให้มากขึ้นเรื่อยๆซ้ำเมื่อยิ่งรู้ว่าโอ้อย่างนี้แหละเป็นทางถูกอย่างนี้แหละเป็นทางได้ที่แน่นอนอย่างนี้แหละทำแล้วก็เห็นผลว่าโอ้โหว่างเบาสบายกิเลสตายชัดๆคุณก็ทำซ้ำซากเข้าไปทำซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปพหุลีกำมังทำให้บ่อยทำให้มากก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงขีดเกิดญาณทั้งเจ็ดผู้เพียบพร้อมโดยโสดาปัตติผลก็คือสอบได้ที่คุณให้คะแนนตัวเองอย่างสมบูรณ์เพราะการมีฌานก็เริ่มเป็นญาณจริงๆไปเรื่อยๆเกิดญาณที่จะรู้แจ้งรู้จริงรู้ของจริงรู้ไปเรื่อยเรียนไปเรียนไปจะรู้ไปเรื่อยๆแม้จริงๆแล้วนะถ้าคุณปฏิบัติแล้วรู้กิเลสรู้ลดกิเลสได้รู้ว่าตัวเองเป็นอริยะแม้คุณจะไม่ได้ตัวหนังสือไม่ได้พยัญชนะเลยโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าฌานเป็นวิชาที่หนึ่งสองยัตยานทัศนะหรือวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณก็เรียกหรือเรียกญาณทัศนะก็เรียกเป็นวิชาที่สองสามมโนมยิทธินะมโยมนิมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจสามารถฤทธิ์ที่เก่งที่สุดก็คือฤทธิ์ทำกิเลสตายเอริหอดเหินเดินน้ำดำดินอะไรเนี่ยมันไม่เก่งเท่าฤทธิ์ทำกิเลสตายหรอกมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์อิทธิเนี่ยมโนมยิทธิก็คือบวกอิทธินั่นแหละอิทธินี่คือฤทธิ์ภาษาบาลีก็ว่าอิทธิภาษาสันสกฤตเขาก็ว่าฤทธิ์เท่านั้นเองอันเดียวกันมีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์ที่ลดกิเลสได้มีกำลังของจิตมีความวิเศษความเก่งฤทธิ์นี่เป็นความเก่งเป็นอำนาจหรืออิทธินี่เป็นอำนาจอิทธิที่เก่งทำให้กิเลสลดได้นี่ก็เป็นมโนมยิทธิทางธรรมที่แท้จริงเป็นทางวิเศษหรือทางตรงเลยเพราะจะมีวิชาที่หนึ่งฌานวิชาที่สองญาณทัศนะวิชาที่สามมโนมยิทธิจากนั้นมยิทธิมโนมยิทธิหรือว่าฤทธิอิทธินี่แหละอิทธิวิธีเป็นฤทธินานาสารพัดทีนี้นานาต่างๆถ้าฤทธิเป็นทางรูปธรรมเป็นโลกียะก็ฤทธิบ่าบ่อแต่ถ้าฤทธิทางธรรมแล้วก็คือเป็นฤทธิที่อ่านจิตลดกิเลสได้สารพัดจนกระทั่งเป็นสภาพอะไรแล้วแต่อธิบายเป็นนามธรรมต้องไปอ่านที่อาตมาอธิบายอะไรไว้ไม่ใช่อธิบายได้ง่ายๆนะอธิบายวิชาพวกนี้เป็นอุตริมนุสธรรมทั้งนั้นนะอธิบายให้เห็นคนหนึ่งเดียวเป็นหลายก็ที่จริงก็ไม่ได้มีคำว่าคนหรอกนะเอโกปิหุตวาพหุธาโหติอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งเดียวทำให้เกิดหลายก็ได้พหุธาโหติเกิดให้เกิดหลากหลายก็ได้หนึ่งนี่ให้เกิดหลากหลายหรือพหุธาปิเอโกโหติหลายมาทำให้เป็นหนึ่งก็ได้เขาไม่ได้แปลว่าคนนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกไปแปลเองว่าคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ก็เลยว่าโอ้วันนี้มันแปลงตัวคนเดียวแปลงเป็นหลายตัวหลายคนรวมมาเป็นตัวคนเดียวก็ได้ก็เลยเป็นตัวไปเลยความจริงแล้วในพระบาลีพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกพระบาลีไม่ได้บอกว่าคนเอกปุคลาไม่เอกุเอกปุคโลปิหุตวาพหุธาโหติไม่มีเอกปุคโลก็ไม่มีไม่เคยไม่ได้บรรบุลงไปว่าเป็นบุคคลหนึ่งคนหนึ่งหลายคนก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้บอกว่าคนหนึ่งเป็นหลายคนก็ได้ไม่ได้บอกท่านบอกเอโกตัวเดียวหนึ่งเป็นหลายหลายมาเป็นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเราถ้าแปลเป็นตัวตนมันก็เป็นตัวตนถ้าแปลเป็นนามธรรมมันก็กิเลสแต่ก่อนนี้เรามีคุณธรรมอย่างหนึ่งสามารถทำกิเลสลดได้เป็นคุณธรรมหนึ่งทำได้ครั้งหนึ่งสามารถทำได้ให้หลายครั้งหลายคราวหลากหลายอย่างได้พหุตาโหติทำให้เกิดหลายๆได้เท่ากับคุณลดกิเลสครั้งเดียวได้เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างได้ครั้งเดียวโอ้โหจับได้มั่นทำอย่างนี้แหละอีกคุณก็ทำได้หลากหลายต่อไปนี่เป็นเพราะเป็นอิทธิวิธีอิทธิวิทยานเป็นญาณอิทธิวิทยานอิทธิวิธีก็เรียกหรืออิทธิวิทยานมีชวิธิอิทธิวิทยานญาณในการกระทำให้ได้หลากหลายวิทวิธิญาณที่เกิดฤทธิ์หลายหลายอย่างมีญาณรู้ความจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแนวอื่นๆจะบอกว่าเดินน้ำดำดินอย่างโน้นอย่างนี้ทะลุกำแพงทะลุภูเขาอะไรตามแต่รูปพระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยฝ่ามือได้อะไรก็ตามอาตมาอธิบายเป็นภาษาธรรมาธิฐานไม่หมดแล้วอาตมาไม่อยากจะเรียบเรียงพูดตอนนี้นะมันต้องมานั่งเพ่งคอนเซนเทรตที่จะอธิบายคุณไปอ่านเอาก็แล้วกันในหนังสือทักเอกก็มีในหนังสือปาฏิหาริย์สุดยอดปาฏิหาริย์แบ่งส่วนของอันตรงนี้มาอธิบายที่ปัดมาตัดมาเล่มมาเลยเดี๋ยวนี้ก็พิมพ์ไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พิมพ์อีกแล้วซึ่งอาตมาอยากจะกล่าวอีกเหมือนกันทุกวันนี้อาตมามีนิรุตติภาษามีปฏิภาณมากกว่าต่อก่อนมากถ้าจะเรียบเรียงกล่าวให้ดีๆแล้วมันจะไม่สับสนได้ดีกว่านี้แต่นั่นก็เป็นการอธิบายมีภูมิตอนนั้นก็อธิบายเท่านั้นเดี๋ยวนี้ถ้าให้อาตมาอธิบายใหม่แล้วโอ้ยจะชัดเจนกว่านี้เยอะมันจะเป็นวิชาอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นอิทธิวิธีเป็นโสตทิพย์เป็นเจโตปริยญาณนี่6แล้วนะฌานญาณทัศนะมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณนี่6แล้วนะ3อันท้ายนั้นนะเรียกว่าเตวิโช3เตวิชา3อันนี้เราใช้มากใช้บ่อยบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณนี่วิชา3บวกกับ6ก็เป็น9วิชา9เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไปจะไปเถียงเขาก็บอกวิชา8ก็จะไปเถียงเขาเพราะเขาอธิบายฌานกันไม่เหมือนกับเรามันก็อธิบายฌานก็เป็นฌานฤาษีเขาก็เลยไม่นับมาเข้ามาสู่ญาณไม่มานับอธิบายอย่างที่อาตมาพาอธิบายนี่อาตมาอธิบายจากฌานมานะใช่มั้ยเริ่มต้นจับที่ฌานอธิบายมาให้ฟังเรื่อยๆแล้วต้องวิเคราะห์ไปกระทั่งถึงตัณหาถึงอะไรต่างๆได้หมดถึงธรรมในธรรมถึงสติปัฏฐาน4ได้หมดจากฌานนี่แต่ของเขานี่ไม่ได้อธิบายฌานไม่มีปัญญาหนักเข้าฌานก็เลยดับไปเลยไม่รู้เรื่องไม่มีญาณไม่มีปัญญาเป็นนิโรธบอกว่าจะเป็นนิโรธไงนิโรธฌานเป็นนิโรธไงดับตื้อเลยอยู่ในภวังค์อีกคํานึงสรุปแล้วคำว่าฌานแปลว่ากำลังรู้จักนิวรณ์และกำลังทำลายนิวรณ์ภาษาง่ายๆกำลังรู้จักนิวรณ์ผู้ที่มีฌานต้องมีญาณมีปัญญารู้กำลังรู้นิวรณ์ขณะใดที่คุณไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักนิวรณ์กิเลสไม่รู้จักกามพยาบาทเมื่อใดขณะนั้นคุณยังไม่ใช่ฌานคุณอยู่เฉยๆเป็นก็อะไรเรียกว่ามันไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นรู้ไม่เป็นไม่รู้อะเป็นอะไรเดียวแต่มีกุศลธรรมกุศลธรรมอัพยากตาเป็นอัพยกิจเป็นลักษณะอัพยกิจอัพยกิจก็คืออัพยกิจมันมีสองในอย่างโลกียะก็คือมันซื่อบื้อรู้เรื่องมาแล้วดีก็ไม่รู้ดีชั่วไม่รู้ชั่วมีก็ไม่รู้มีไม่มีก็ไม่รู้ไม่มีอะไรก็ไม่รู้อะไรกลางๆเฉยๆอภยกิจอย่างโลกียะแต่อย่างอภยกิจอย่างโลกุตระก็หมายความว่ารู้ว่ามันกลางจริงๆมันไม่ดีไม่ชั่วมันไม่ติดยึดดียึดชั่วแล้วมันไม่มีอะไรมันอภยกิจที่เป็นสุญญตาด้วยรู้ว่าสุญญตาเออรู้ว่าจิตเราไม่มีด้วยนี่เป็นอภยกิจโลกุตระเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังรู้เรากำลังเรียนเรากำลังอยู่ในมรรคเรากำลังอยู่ในการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วจิตมันแววไวนะเราจะรู้ตัวจิตของเราว่าเออจิตของเราไม่มีกิเลสเราก็รู้ถ้าขณะใดที่คุณรู้จิตคุณไม่มีกิเลสนั่นคุณก็เป็นฌานไม่มีกิเลสคือจิตของคุณอุเบกขาจิตของคุณกลางจิตของคุณอุเบกขาคือจิตของคุณวางกลางมันไม่มีบวกไม่มีลบมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วมันไม่มีติดนั่นติดนี่มันมีกิเลสมันมีโทสะไม่มีโลภะไม่หลง คุณรู้ขนาดใดคุณรู้เดี๋ยวนี้คุณอ่านจิตจิตเดี๋ยวนี้สินี่เป็นชั่วคราวเป็นลักษณะทันทีขณะนี้จิตของคุณไม่ได้โกรธใครกำลังโกรธยกมือขึ้นอ่านจิตตัวเองสิเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่มีเลยกำลังง่วงก็ไม่ก็กำลังง่วงรู้ซะในขณะคุณกำลังรู้เป็นฌานเพ่งรู้แต่คุณยังไม่ได้เผาคุณเผามันยังไม่ไปคุณเผามันยังไม่ยอมไหมฮะเข้าใจขึ้นนะเพราะฌานในขณะใดที่เป็นฌานคุณกำลังรู้นิวรณ์และกำลังถ้ารู้แค่รู้นิวรณ์ก็เริ่มต้นเป็นมรรคละพ้นมิจฉาทิฏฐิถ้ายิ่งรู้ว่ามันกำลังโตขึ้นนั่นรู้ว่าตัวเป็นปุถุชนถ้ารู้ว่าคุณกำลังมีประสิทธิภาพลดกิเลสนั้นได้ลดนิวรณ์นั้นได้ลดลงไปนิดหนึ่งก็กำลังเดินทางสู่ความพ้นสักกายทิฏฐิคุณกำลังลดลงเห็นความจางคลายลดลงได้เรื่อยๆถ้าสอนขนาดนี้ยังไม่ละเอียดพอยังไม่รู้เรื่องแล้วนะอาตมาก็ว่าไปหาอาจารย์อื่นเถอะถ้านั่งไม่หลับนะถ้านั่งฟังแล้วโอ้โหเบิกบานเข้าใจภาษาที่อาตมาพูดนอกจากบางภาษาบางคำที่เราเข้าใจไม่ละเอียดเท่านั้นที่จะไม่รู้ถ้าคำไหนที่มันไม่รู้ไม่ละเอียดจะมาก็พยายามอธิบายศัพท์ต่างๆอยู่แต่ถ้าภาษาไทยเพลนๆภาษาไทยธรรมดาภาษาไทยที่ใช้ประกอบมาอธิบายนี่นะประกอบไปด้วยแล้วก็ใช้ศัพท์บ้างและศัพท์นั้นคุณก็รู้ด้วยแล้วเข้าใจอยู่แล้วรับรองรู้เรื่องถ้าสอนขนาดนี้ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าจะใช้แต่ภาษาทั้งหมดไม่มีศัพท์เลยนี่ก็ไม่รู้จะไปเจาะตรงไหนไม่รู้ไปเอาอะไรมาพูดมันก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยคงจะยาวนานเพราะศัพท์นี่มันสามารถที่ศัพท์ก็คือตัวที่อมความเอาไว้ให้เรามาใช้ในการอธิบายเพิ่มขึ้นในศัพท์ต่างๆอภิญญา6ก็นับตั้งแต่เขาไม่นับฌานหรอกเขานับต้นอภิญญา8แต่ทีนี้วิชา8นี่ก็คืออภิญญา8แต่เขาไม่นับ8เขานับ6เท่านั้นคือเขาก็นับเอาตั้งแต่ไม่มีวิปัสสนานะมโนมยิทธิไปจนกระทั่งถึงจุตูปปาตญาณมันก็ตัดอาสวัคคายานออกกับวิปัสสนาญาณออกสองหัวท้ายมันก็นั่นน่ะคืออภิญญาหกวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอภิญญาโอ้ยอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูหนังสืออะไรในพระไตรปิฎกไม่รู้อาตมาจำไม่ได้ว่าอาตมาได้อธิบายเรียงไว้คงยังมั้งรู้เรียงไว้เปล่าไม่รู้ถ้าแก้ไขแต่ตอนต้นอธิบายตั้งเล่มเก่าๆไม่มีแน่แต่คงคือรายเล่มใหม่นี่จะเอาอันนี้เข้าไปผนวกหรือเปล่าไม่รู้เขียนทีหลังนี่จะเอาไปใส่หรือเปล่าไม่รู้อาตมาจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้เรียบเรียงทำในธรรมทั้งสี่ทั้งห้าหลักนี้ไว้ด้วยหรือเปล่าแต่ในแรกๆอาตมาไม่มีความรู้เหล่านี้หรอกแต่เขียนคนคืออะไรแรกๆอาตมาไม่มีภูมิรู้ในเรื่องของภาษาธรรมะพวกนี้มากมายอะไรอาตมาเขียนปวงไปทั่วทีดิ้นไปสารพัดไปตามเรื่องอยากเขียนอะไรก็เขียนไปเฉยๆคนคืออะไรเล่มเล็กๆแต่ไว้เป็นภาษาธรรมดาทับไหนรู้ก็แปลเข้าไปตัวเองตามอัตโนมัติในคนคืออะไรเล่มแรกๆทางเองเหมือนกันแปลตะพึดตะพือไปจนกระทั่งเขาหาว่าบ้านอกทางนอกทิศของเขานอกทฤษฎีเขานอกหลักวิชาเขาหมดเอาละวันนี้อาตมาว่าอาตมาสรุปเรื่องวิญญาณนะในเรื่องวิญญาณแล้วก็เห็นว่าในวิญญาณนั้นเป็นธาตุรู้แล้วมันก็จะรู้เป็นญาณหรือเป็นปัญญาเมื่อเป็นญาณเป็นปัญญาก็คือตัวญาณตัวปัญญานั้นทำให้ตัวเราเกิดพุทธะทำให้ตัวเราเองมีนั่นย้อนไปตัวจะจบขึ้นต้นจบเมื่อกี้ว่าพุทธะมันมีสองลักษณะคือมีก็ไม่มีเมื่อกี้ก็อธิบายไปถึงอัตตาถึงอนัตตาอัตตาอนัตตาอัตตาทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิเมื่อพ้นอัตตานุทิฏฐิก็คือพ้นความเป็นอัตตาเป็นอนัตตาแล้วตัวอนัตตานั่นแหละคือตัวที่บอกแจ้งในศาสนาพุทธว่าเป็นอีกอันนึงที่วิเศษคือไม่มีตัวตน ทำให้ไม่มีตัวตนได้โดยเฉพาะเราพูดถึงกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนของกิเลสไม่มีตัวตนของตัณหาไม่มีตัวตนของอุปาทานแต่ในขณะที่คนมีชีวิตรับเราพูดถึงกิเลสเป็นตัวแรกจริงเราไม่มีกิเลสอะไรเลยได้แต่ตัณหาผู้ที่ยังเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ยังมีวิภวตัณหาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามก็ยังมีวิภวตัณหาเพื่อสร้างศาสนาถ้าแปลตัณหาว่าความอยากพระพุทธเจ้าอยากสร้างศาสนาให้เสร็จมารมาอาราธนาว่าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตายซะเถิดพระพุทธเจ้าบอกยังมารเราจะต้องสร้างศาสนาให้ครบบริบูรณ์มีพระมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบริบาลาที่ดีที่เก่งจนร่างสามารถที่จะนำพาศาสนานี้ต่อไปได้ซะก่อนเป็นความมุ่งมั่นเป็นความปรารถนาเป็นอากังขะเป็นอิจฉาเป็นความต้องการเป็นความมุ่งหมายนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทึบื้ออยากอะไรก็ไม่อยากไม่เลยไม่มีเจ้าเป้าหมายไม่มีอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่คนบ้าบ้าบื้อๆอย่างนั้นศาสนาพุทธมีจุดมุ่งหมายท่านทำแต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านวิภวตัณหาจึงเป็นอุดมการณ์แต่พระอรหันต์ขึ้นไปแล้วมีวิภวตัณหาท่านก็วางวิภวตัณหาวางตัณหานี้ไม่ให้เหลือเป็นเราเป็นของเราอีกเลยทั้งที่ท่านทำดีตัณหาอยากสร้างเพื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นดีไอ้ดีนี่เป็นผลละท่านก็ไม่ได้ยึดผลนี้เป็นเราเป็นของเราพระอรหันต์ขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าท่านวางได้เพราะยังมีตัณหาจึงเป็นตัณหาอุดมการณ์เพื่อมนุษย์เท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนหมดอัตตาหมดตัวกูอัตตาแปลว่าตัวตนของกูในสำนวนที่ลึกขึ้นไปอีกที่จริงในสำนวนที่บอกว่าอัตตาก็แปลว่าตัวตนเฉยแต่ไปแปลว่าตัวตนของเรามันเป็นการอธิบายขึ้นมาอีกทีนึงท่านหมดความเป็นของเราท่านหมดความมาเป็นเราเป็นของเราเพราะนั้นพระอรหันต์ทำได้ทุกคนจึงมีตัวตนเพื่อประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์เท่านั้นนั่นคือผู้มีวิภวตัณหาที่เหนือวิภวตัณหาแม้ที่สุดท่านไม่ทำวิไม่ท่านไม่เป็นวิภวตัณหาให้แก่ตนก็ได้แล้วมันพุทธะที่เป็นพุทธะพูดถึงพุทธะนี้จะมีสองในหนึ่งมีก็คือคุณค่าประโยชน์ในโลกนี้ไม่มีผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วทำสำเร็จเรียบร้อยเป็นสิ่งที่เป็นจริงใครจะว่ามีไม่มีก็ท่านมีแล้วจะไปว่ายังไงท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกท่านไม่มีปัญหาเราก็อรหันต์ไปบอกว่าพระอรหันต์ท่านเป็นนิพพานแล้วท่านไม่มีกิจเป็นมีคุณค่าไม่มีความดีอะไรท่านไม่มีปัญหาแล้วท่านใครจะว่าท่านยังไงก็ว่าท่านรู้ว่าท่านมีหรือไม่มีนะเพราะคนอื่นจะไปรู้ไปเห็นด้วยท่านไม่มีไม่ได้นะท่านรู้ของท่านจริงๆมีสองอย่างของศาสนาอื่นสร้างแต่ความมีที่เป็นความดีสร้างแต่เพราะนั้นท่านจะบอกพุทธะก็เหมือนพระเจ้าพระเจ้าก็เหมือนพุทธะเป็นสิ่งมีพุทธะเนี่ยเป็นธาตุรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ธาตุดับนะพุทธะไม่ได้แปลว่าธาตุดับนะนิพพานแปลว่าธาตุดับนิโรธแปลว่าธาตุดับหรือแม้วิมุตติก็แปลว่าธาตุดับได้ขีณะแปลว่าสิ้นสุดไม่มีดับแต่พุทธะท่านไม่แปลว่าธาตุดับท่านแปลว่าธาตุรู้ไปเปิดบาลีตัวไหนที่ในประธานุกรมไหนก็ไม่มีพุทธะแปลว่าธาตุดับใช่ไหมบาลีอาจารย์บาลีต้องถามอาจารย์บาลีเรากำไรนะเรามีอาจารย์บาลีแม่ถ้าจบบาลีด็อกเตอร์มายิ่งดีเนาะนี่ขนาดเอาเถอะปริญญาโทก็ไม่เบาแล้วนะพระพุทธไม่แปลว่าธาตุดับนะเข้าใจนะอาตมาอธิบายพุทธะให้ฟังพระพุทธานี้ถึงว่าพุทธศาสนาเราไม่เรียกนิพพานศาสนานะเราเรียกพุทธศาสนาเพราะคำว่าพุทธานี้จึงร่วมกับศาสนาอื่นได้เพราะเอาคำเรียกที่มีคุณลักษณะมีมาเรียกนี่คือพุทธศาสนาอะไรนะ พุทธศาสตร์ก็ได้กรันดนอก็เรียกพุทธศาสตร์หรือสัตระก็กรันรอเรือตอกรันตอรอเรือซะก็เรียกพุทธศาสตร์จะสะกดสัตระหรือศาสนะกรันตัวหลังก็เรียกพุทธศาสตร์อิจฉาในภาษาบาลีแปลว่าความต้องการริษยานั้นแปลว่าความเป็นกิเลสกลัวผู้อื่นได้ดีไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีริษยาซึ่งไม่ใช่อิจฉาแต่ภาษาไทยเอาไปใช้เพี้ยนไปใช้เป็นอิจฉาแปลว่าไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีซึ่งผิดไม่ต้องการอิจฉาแปลว่าต้องการธรรมดากลางๆต้องการไม่ใช่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีต้องการให้ผู้อื่นเลวลงอย่างนี้เป็นต้นก็ริษยาไม่ต้องการให้ไม่ให้ผู้อื่นได้ดีก็เป็นริษยาแต่ไม่ใช่อิจฉาเท่านั้นอิจฉาเนี่ยมันเป็นกลางๆเป็นความต้องการธรรมดากลางๆอิจฉาต้องการสิ่งที่ดีก็ได้ต้องการสร้างสรรค์ต้องการทำประโยชน์ก็ได้อิจฉาแต่ถ้าเป็นภาษาริษยานั้นเป็นภาษาสันสกฤตแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าอิจฉาแต่มันไม่เพี้ยนเป็นอิจฉามันเพี้ยนจากอิจฉาเนี่ยบาลีแปลว่าริษยาเป็นบาลีแต่ริษยาเป็นภาษาสันสกฤตภาษาลาวอิจฉาตรงกันกับบาลีอิจฉาเพราะว่าพบเป็นปัจเจกอ๋อมันเป็นปัจเจกภูมิหมายความว่าวิภวภพคือภพวิภวตัณหานี่ต้องมีภูมิที่ตนเองต้องรู้ได้โดยตนเป็นภูมิที่ตัวเองต้องรู้โดยตนเพราะว่าภพเริ่มต้นตั้งแต่เป็นตัณหาอุดมการเป็นความต้องการต้องการนิพพานต้องการตัดกิเลสคุณต้องรู้กิเลสขณะที่คุณมีญาณเข้าไปรู้กิเลสนั่นก็คือของคุณเองแหละปัจจตังแหละถ้าคุณลดกิเลสของคุณลงคุณก็มีญาณรู้คุณเองอีกนั่นคือปัจจตังเป็นภพของปัจเจกเป็นภพของภูมิของตัวเราเองถ้าจะแปลในภาษาเฉยๆมีเพราะว่าภพก็แปลกันเฉยๆมันไม่มีภูมินี่มันเป็นความเข้าใจเฉยๆเป็นความรู้เพราะถ้าผู้ใดที่จะล่วงพ้นเข้าจากกามภพกับวิภวภพแล้วผู้นั้นไปสู่วิภวภพนี่เป็นภูมิปัจจตังเวทิตโพแล้วเป็นผู้มีความรู้เวทิตะเวทิตะแปลว่าความรู้เวทะเป็นผู้มีภูมิปัจจตังเวทิตะมีความรู้ให้มีความรู้ของตนเองมีความรู้ในตัวเองปัจจตังนี่แปลว่าตนเองด้วยตนเองต้องมีความรู้ของตนเองด้วยตนเองทำเองแล้วก็รู้ของเราเองและมันเป็นเรื่องของภพเป็นเรื่องของนามธรรมอ้าว11โมงเลยไปโอ้โหจะ20นาทีแล้วอยากยืดไปนะยังไม่ได้ประเคนอาหารเลยอ่ะเอาละวันนี้เลยเวลาไปหน่อยแล้วนะเวลาฉลองน้ำท่วม สาระของมนุษย์นั้นอยู่ที่ความสบายใจของเราเป็นหนึ่งและอยู่ที่ความเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษยชาติอีกหนึ่งเมื่อเราได้เป็นผู้ที่กระทำตนให้เป็นผู้ที่มีความพอใจของตนเองให้ได้โดยง่ายเท่าที่จะง่ายได้โดยสบายเท่าที่เราจะสบายได้แต่พร้อมกันนั้นก็เป็นผู้มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นตัวอย่างแห่งความดีงามแก่โลกแก่มนุษย์โลกอย่างแท้จริงสองส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดและดูง่ายดูสบายสุดสมส่วนได้ประโยชน์สูงความง่ายความสบายก็ดูประหยัดสุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้นั่นคือ